Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 7 Şubat Cuma. Yıl 2020, ay 2, gün 38, Kasım 92. 1441 Hicri, Cemaziyelahir 13. 1435 Rumi, Ocak 25. Fırtına. Günün tarihi. 58 yıl önce bugün, 1962'de ABD devrimci Küba'ya karşı uygulamaya devam ettiği ambargoya yiyecek ve ilaçları da ekleyerek Küba ile olan tüm ihracat ve ithalatı yasaklamıştı. 6 yıl önce bugünse, yani 7 Şubat 2014'te İngiltere'de Norfolk yakınlarında bulunan ve 800 bin yıl öncesine ait olan fosilleşmiş ayak izlerinin Afrika'dakilerin dışındaki en eski evrim geçirmekte olan insana yakın canlıya ait olduğu açıklanmıştı. Günün sözü. Sanırım daha doğrusu ümit ederim ki insanlığın geleceği insanlık tarihinin katıksız savaş içeren yüzyılları üzerine değil de tarihin hasbelkader orasına burasına serpilmiş merhamet içeren anları üzerine inşa edilecektir. Howard Zinn. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robert Ayar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Beren Baltaş da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılış Ash grubundan Aphrodite, Aphrodite adlı şarkıydı. Yani karanlık, bu sahillerin üzerine bastıkça ben de Afrodit'le aşka düştüm. Onun o karanlık gücü benim kalbimi sardı ve biliyorum ki güzelliği hiçbir zaman bitmeyecek diyor. Ağır bir bedelden bahsediyor. Benim kalbim bile beni aldatırken gene de tutkular hakkında bilgim var, bu kadar biliyorum diye devam eden yarı karanlık bir pop şarkısı Ash grubundan çalmamızın sebebini de şimdi Eduardo Galeano açıklasın. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Nefes alan mermer. Afrodit, Yunan heykeltıraşlık tarihindeki ilk çıplak kadın oldu. Praxiteles, onu ayaklarına düşmüş tünikle yonttu ve İstanköy şehri ondan Afrodit'i giydirmesini talep etti. Ama başka bir şehir, Knidos, Afrodit'i bağrına basıp ona bir tapınak hediye etti ve tanrıçaların en kadını, kadınların en tanrıçası Knidos'ta yaşadı. Kapalı kapılar ardında ve büyük gözetim altında tutulsa da muhafızlar onun için deli olanların istilasını engelleyemiyorlardı. Ona tacizden de bıkan Afrodit bugünkü gibi bir günde kaçıp gitti. Kadınlar, Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca bir göz atalım. 1914'te bugün Charlie Chaplin ya da Charlo diye biliniyor ki yarattığı benzersiz karakter dolayısıyla ilk filmi The Little Tramp, küçük yumurcak diye adlandırılan, Türkçe'de de öyle bilinen film ilk kez 1914'te bugün gösterime girmiş. 1983 yılında henüz askeri yönetim varken eski devlet bakanı ve başbakan yardımcısı o dönem Turgut Özal, artık yeniden bürokrat olamam, müsteşarlık yapmam mümkün değil. Kendi programımı uygulayabilirsem parti kuracağım. Ancak ikinci, üçüncü adam olarak belirli işleri yapmak mümkün olmadığı için kendi programımı kendim yapacağım dedi. 1986'da bugünse Aydınlar Dilekçesi'ni, yani gene 12 Eylül rejiminden bahsediyoruz. Diktatörlük, askeri diktatörlük dönemi. Ona karşı pek çok entelektüelin, yazar, çizer, sanatçının imzaladığı dilekçeyi imzalayanlar hakkında açılan dava sonunda 59 kişi beraat etmiş. Siz de varsınız galiba bunlar arasında. Geçelim. 1992 yılında bugün Kırım'daki bir araştırma merkezinden kaçarak Sinop'un Gerze ilçesi kıyılarına gelen beyaz balinaya Aydın adı verildi. Evet, beyaz balina Aydın. Şimdi günün haberlerine bakalım. Çok yoğun bir haftanın son gününde gayet sıkıntılı, hem ülke içinde hem orta bölgede hem de dünyada gayet sıkıntılı haberlerin hem iklim için hem dünya için, savaş ve barış açısından da sıkıntılı haberleri vardı. Şimdi onlardan bahsederek başlayalım. Bir tanesi Suriye sınırına tank sevkiyatı. Diken'den aldığımız bir haber bu. Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankları taşıyan tırlar Gaziantep'in Nurdağ ilçesine ulaştı diye bir haber vardı. Dün öğlen saatleri itibariyle gelen bir haber. Tanklar Hatay'daki Cilve Gözü sınır kapısından geçiş yaparak Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacakmış. Bu önemli. Bir de bugünkü Cumhuriyet'te de Türk Silahlı Kuvvetleri noktaları ortada kaldı. Suriye ordusu Serakib'i kuşattı diye bir haber verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'deki gözlem noktalarını güçlendirmek için bölgeye obüs ve personel sevk etmiş. İdlib kırsalına konuşlandırıldı ve Taftanaz Havalimanı'nda yeni bir askeri nokta oluşturulduğu da bildiriliyor. Hatırlatmakta fayda var. Şubat sonuna kadar zaman verdiğini söylemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye rejimine bölgeden çekilmesi, İdlib'den çekilmesi için. Evet. Ve sevkiyatlar bunun üzerine başladı. Evet. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi de İdlib'de Türkiye'nin üst kurduğu havalimanının bombalandığını açıklamış. Bu da artı gerçekten. Gene dün öğleden sonra itibariyle 16.30'a doğru gelen bir haberdi. Türkiye'nin üst kurduğu İdlib'in Taftanaz askeri havalimanını ya da havaalanını Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının bombaladığı, Serakib'de ise Heyet Tahrir el-Şamlılar grubunun kuşatmaya alındığı haberleri vardı. Yani Suriye ordu güçleri sabah saatlerinde Türkiye'nin üst kurduğu İdlib'deki Taftanaz askeri havalimanını bombaladığı duyurulmuş. Yani tank, panzer ve ağır silahlardan oluşan 50 araçlık yeni bir konvoyda ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait sabah saatlerinde Suriye topraklarına geçiş yapınca işte Heyet Tahrir Şam'la ordu arasındaki çatışmalar yoğunlaştı ve Heyet Tahrir Şam güçlerinin Türkiye gözlem noktalarındaki askerlerin desteğiyle beldeyi geri aldığı da biliniyordu ama dün Serakip'teki yenilginin ardından beldeyi her taraftan kuşattı diye bir haber vardı. Artı gerçekten aldığımız bir haber. Yani Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne göre onlarca Heyet Tahrir Şamlı kuşatma altına alındı diye bir haber var. Ondan sonrasını bilmiyoruz yani. Evet. Yeni bir gelişme varsa da bilmiyoruz ama BBC'de de vardı. Yani İdlib Şafağı operasyonu kapsamında Aralık ayından beri sürüyor. Suriye Ordu Kuvvetleri'nin Serakib kentine girdiği daha ayrıntılı bir haber olarak da BBC'den çıkarılmıştı. Türk ordusu da Rus ve Suriye askerlerinin de bulunduğu YPG kontrolündeki Tel Rifat'ı kısıtlı da olsa top ateşiyle hedef alıyor diye de bir ayrıntı vardı BBC'de. Evet, yani bu Rojava meselesi önümüzdeki dönemde tekrar muhtemelen gündeme gelecek. Çünkü rejim de aslında şu anda İdlib'e saldırıyor ama en başından beri söylüyordu. Kendi topraklarımda başka hiçbir güce izin vermeyeceğim diye. Dolayısıyla eğer İdlib'de kontrolü sağlarsa sanırım Rojava'da gündeme gelecek. Evet, bir de şey var, Reuters'ın 5 Şubat tarihli bir Independent Türkçe'den bir haberi vardı, onu da hatırlatalım. Reuters, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile istihbarat işbirliğini de durdurduğu haberi vardı. Bu da önemli bir haber aslında. Gerekçenin de Barış Pınarı harekatı olduğu. Yani Reuters haber ajansına ifade veren, demeç veren ama ismini vermeyen 4 yetkili 2 ülke arasındaki istihbarat programı 2019 sonunda durdurulmuş. Yani bir aydan fazla bir zaman olmuş, bilinmiyordu. Yani Amerikan ordusu misyonları Adana'daki İncirlik üstünden kaldırdığı insansız hava araçlarıyla yürütüyormuş. Yani haberde de şey vardı, Reuters haber ajansının bu bayağı 4 yetkiliye dayandırdığı haberde bu misyonların 2007'den beri devam eden program kapsamında İHA'ların Irak, Suriye, Türkiye sınırındaki dağlık noktalarda uçuş yaptığını söylemiş. Yani iki NATO müttefiki ülke, yani Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin ne kadar hasar gördüğünün kanıtı da bu programın kaldırılması diyordu. Orada da bir gerilim var yani. Fakat iki gün önce ABD, yanlış hatırlamıyorsam, dışişleri sorumlusu da şey demişti. Türkiye'nin kendini savunma hakkını tanıyoruz. Suriye rejimiyle ilgili askerlerin bombalanması meselesi ardından. Çünkü Türkiye NATO üyesidir dedi. Böylelikle ama ilişkileri sanki hani böyle tekrar kazanmaya. Evet, ama görmedim ben. Bir daha bu haber üzerine hatırlayınca baktım. Ve yani Savunma Bakanlığı'ndan ya da Türkiye'den yetkililerden bir açıklama var mı? Yok. Yani Fakat aynı haberde Independent Tabii Türkiye... bu bir istihbarat haberi evet. olarak yer alıyor. Yani hiçbir resmi bir açıklama yok. Zaten Reuters de öyle. Şey evet olmuş. Ama 4 yetkiliye dayandırıyor ve evet. şey demiş. Başka bir Türk yetkili de söz konusu programın askıya alındığını doğruladı diyor. Önemli bir haberdi yani onun için. Tamamlayalım hafta sonu değerlendirmesi yaparken. Bir de baskın oranın içli dışlı köşesinde Ağustos'ta dün yayınlanan Agos gazetesinde bu konuya değinen bir yazısı var. Erdoğan Suriye toprağından çekilsin şeklinde bir başlık koymuştu. Açıkça görülüyor ki diyordu Profesör Orhan. Erdoğan'la Putin arasında ciddi sürtüşme başladı. İdlib malum. Ukrayna'nın fitili ateşlendi. Yedekte Libya var. Zaten durup dururken uçaklarını da düşürmüştük. Bu sürtüşme çatışmaya dönüşür mü diye bir analiz yapmış. Cevap yakın zamanda hayır. Çünkü Erdoğan Suriye'de kalmak için Putin'e muhtaçsa Putin de Orta Doğu dış politikasında böyle hatalar yapan bir Erdoğan'a muhtaç diyor. Fakat Erdoğan rejim Şubat ayı içinde o noktalardan şimdi senin de söylediğin konuya geliyoruz Erdoğan'ın açıklaması. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'deki gözlem noktalarından çekilmezse Türkiye gereğini bizzat yapacak türünden laflar söyler. Yani Suriye ordusunun Suriye toprağından çekilmeye davet gibi fantastik şeylere devam ederse ne olur bilemem demiş. Baskın Orhan ya ben ya Esad tırnak içinde biraz riskli görünüyor demiş içli dışlı köşesinde Ağustos'ta. Evet kritik bir yani son derece kritik aslında günler yaşadığımız aşikar. Bir de şeyde Hürriyet'ten ilginç bir haber vardı. Black Shield toplantısı basına sızdı. Birleşik Arap Emirliği yönetimi zor duruma düştü diye onu da söyleyelim değil mi? Evet. Yani Libya'daki Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenlik görevlisi olma vaadiyle kandırarak habersizce diyor Hürriyet'te. Libya'daki iç savaşa götürdüğü Sudanlı gençler Birleşik Arap Emirliği'nin sahip olduğu Black Shield, kara kalkan yani Türkçesi, güvenlik şirketinin temsilcisiyle Sudan'da tazminat talep etmek için görüşmüş. Sudan basını da görüşmedeki çok ilginç Türkiye detayını yazdı diyor. Yani çölde askeri eğitim alınan gençler savaş bölgelerine gönderilecekleri söylenmeden bu duruma psikolojik olarak hazırlandı diyor. Paralı askerlerin dolandırıldığına ilk kez galiba şahit evet, oluyoruz. Ben de tarihte. Ne iş yapacakları söylenmeden eğitim var diye savaş alanına gönderilmişler. Ama bunun doğruluk şeyinin ne kadar olduğundan emin değilim. Doğrulamasının daha yapılması gerekiyor. Yani Hürriyet Gazetesi, Türkiye Türkleridir gazetesi logolu her zaman güvenilir haber vermeyi evet. uzunca bir süreden beri eksik bırakıyor. Onun için de Hafter'in hizmetine verildiler filan diye. Yalnız burada şey gene de önemli. Artık her ülkenin paralı askerleri var. Evet. İşte Türkiye'nin Sadat birliklerinden söz ediliyordu. Rusya'nın Wagner, Birleşik Arap Emirlikleri'nin meğer Black Shield diye varmış. Amerika'nın zaten vardı. Şimdi unuttum Black bir şey o da. Tabii adı değişti sonra akademi oldu. Blackwater. Blackwater vardı. Şirketi. Onun artık şeyler böyle yapılıyor savaşlar. Şirketiydi o. O Eric Prince'in eşi de Amerika Birleşik Devletleri'nin evangelist eğitim bakanı. Betsy DeVos. İlişkiler şahane yani. Evet bir haberde T24'ten Suriye Haber Ajansı Sana 8 kişinin yaralandığını duyurmuş. İsrail Suriye'de Şam dahil birçok bölgeye füze fırlattı diye Orta Doğu'dan da güzel bir başka gerilim haberi güzeli tırnak içinde kullanıyorum tabii. Evet şeye dönelim şimdi. Memleket gündemine. Memleket gündemine Çığ bölgesine bu kadar kalabalık gidilmez diyor bu Çığ'la ilgili. Kaç kişi son olarak 41 kişinin yaşamını yitirdiği muazzam bir facia yani iki facia bir arada ve Van Bahçesaray'da çığ altında kalanları kurtarmaya gidenlerin de çığ altında kalmasıyla ilgili AKUT Onursal Başkanı Nasuh Mahruki 80 kişi çığ bölgesinde paldır küldür hareket ediyor. Çığ riskini tetikliyor demiş. İlk ağızda akla gelen şeylerden biriydi bu. İş makineleri vesaire. ve çığ düşen bir yerde ikinci bir çığ ihtimalinin her zaman yüksek olduğunu ve kalabalığın da bu riski artırdığını söylemişti Nasuh Mahruki. Çok uzun yıllar bu işte AKUT'ta çalışmış olan tecrübeli bir isim. Dağcı kendisi aynı zamanda, gayet iyi bildiği bir alandan bahsediyor. Yani Türkiye'de çığ tehlikesinin en fazla olduğu yermiş zaten. Van Bahçesaray'da 4 Şubat çarşamba günü bir minibüsün üzerine düşen çığ 5 kişinin ölümüne yol açmıştı. Çığın altında kalan 2 kişiyi arayan pek çok şey, yani AFAD, jandarma, itfaiye ve gönüllüler de çığın altında kalmıştı. İkinci çağa düşmesi sonucu şu ana kadar da 40 kişi, hatta 41 oldu galiba, yaşamını yitirdi maalesef. Yani bunu soruyorlar işte. Biyanet Nasuh Mahruki'ye sormuş. Çığ yaşanan bölgeyi arama kurtarma ekibi gönderiliyorsa beklenmesi gereken ilk şey ikinci bir çığın yaşanıp yaşanmayacağıdır diyor. Yani çok net bir tecrübeyi aktarıyor. Kurtarma ekibinin kendileri de çığ riskiyle karşı karşıya olup olmadığını bilmesi ve buna karşı önlemlerini alması gerekir. Öncelikli tedbirlerden biri de çığ riski olan bir bölgeye Van'da olduğu gibi bu kadar kalabalık gidilmemesidir diyor. Yani teker teker geçilir, çığ parkurunu geçmek zorunda kalıyorsan o ki risk minimuma insin, en aza. Tekrar çığ düşerse daha fazla can kaybı yaşanmasın diye tedbir. Ayrıca tek tek geçilirken kalan ekip geçen kişi göz göz kontrolünde tutar. Eğer bir çığ düşerse son görüldüğü yer bilinsin. Bu çok önemli nokta, çünkü arama çalışması oradan başlayacak diyor. İşte iş makinelerinin şeye girmemesi gerekirdi diyor, çığ bölgesine. Dün Habertürk Ankara temsilcisi Bülent Aydemir'in iddiaları aslında basında çok sık yer aldı. Ben gazete duvardakini şey yaptım. İddia diye zaten manşet atmışlar. Çığ felaketine Cumhurbaşkanı baş danışmanı neden oldu deniyor. Yani onun tedbirsizliği neden oldu deniyor. Çünkü Cumhurbaşkanı baş danışmanı ve eski AKP milletvekili Gülşen Orhan bu çığ felaket sırasında orada çeşitli faaliyet yapıyormuş. Yani seçim faaliyeti demeyelim de seçim bölgesiymiş kendisinin. Ve uyarılmış, burada çığ tehlikesi var, buradan yola çıkmayın, doğru değil demişler bu minibüs meselesi için. Fakat kendisi yine de yola çıkmış ve ardından bu olaylar yaşandı diye bir iddiadan söz ediliyor. Canlı yayında değil mi Habertürk? Evet, Ankara temsilcisi Bülent Aydemir bunları şey yaptı. Ama tedbirsizlik sonucu çıkabilir demiş Aydemir. Orhan da, Gülşen Orhan da yalanlamış. Son durumu görmek için, olay yerinde çalışan ekipleri son durumu görmek için çığ bölgesine uğrayıp tekrar cenaze konvoyuna dönmek üzere konvoydan ayrıldım diyor. Tek araba ve birkaç kişilik bir ekip olarak olay yerine vardık. Vardığımda kalabalık bir insan grubu, jandarma ekipleri, AFAD il müdürümüz ve ekibi çalışma yürütüyorlardı diyor. Dur demesi de gerekirdi o zaman. Çünkü bütün uzmanların, Nasuh Mahruki gibi insanların ya da makine mühendisleri odasından da bir açıklama yapmıştı mesela. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası da Yunus Yener Başkan imzasıyla 41 kişinin hayatını kaybettiği yerde çığda ölümlerin çoğu ilk çığ üzerine kurtarma ekiplerinin olay yerine gitmesinin ardından oldu. Böyle de olur diyor. Yani çığ riski olan yere kalabalık gidilmez birinci ilke diyor Nasuh Mahruki gibi diğerleri. Bu arada hatırlatalım, Gülşen Orhan bu ismi geçen eski AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanı baş danışmanı, kendisi de çığ altında kaldı ikincisinde. Şoförü de öldü. Evet, kendisi kurtarıldı daha sonra, bir ara haberlerde de vardı. Independent Türkçe yazarlarından Halit Sadi'ni yakından tanıdığı Gülşen Orhan'ın hastanede ziyaretine gidiyor. Ve Sadi'ni Orhan'ın, yani Gülşen Orhan'ın şunu söylediğini söylüyor hastanede. Lakin ben onu ziyaret ettiğimde çok acıklı bir şekilde hüngür hüngür ağlıyordu diyor Sadi'ni. Kurtulduğuna sevinmiyordu. İlk defa ona şoförlük yapan oğlu yaşındaki gence ağlıyordu. Ben gelmeseydim o çocuk yaşayacaktı demiş. Evet, ama burada şöyle bir problem var. Yani son durumu görmek için çığ bölgesine uğradım falan diyor ama dur demesi gerekirdi, gitmemesi gerekirdi son durumu görmek için anlatılanlara göre. Ve oradaki yetkililerden bilgi almak için araçtan indikten 2 dakika sonra çığ hepimizin üstüne düştü. Hiç iş makinesi çalışmıyordu. Yanımda da hiç iş makinesi yoktu, olamazdı. Çalışmalarla ilgili hiçbir direktifim veya tavsiyem olmadı. Amacım sadece olay yerini bizzat görmekti diyor. Ama niye bizzat görmek? Bunu açıklamamış. Asıl problem burada zaten. Bizzat görün yanlarımıza, oradakilere yanlarında olduğumuzu hissettirmekti demiş. Böyle bir yükümlülük olamaz. Çünkü çığdan sonraki en büyük, bütün uzmanların söylediği şey, hemen orada teker teker geçe gözlemci bırakarak filan, yani çok yılların dağcılarının verdiği tecrübe. Yani hissettirmek de ne demek oluyor? Yanlarında olduğunu hissettirmek filan. Zaten çok muhtemelen önemli. Böyle bir hani teftiş için bile gidiyor olsa tek başına gitmiyordur bir cumhurbaşkanı danışmanı olarak. Bir kadroyla muhtemelen güvenlik vesaire falan, bir kalabalık bir grupla zaten gidiyor. Zaten gidilemez deniyor işte. Yani büyük bir problem var orada. Ruken Tuncel'in haberinden okuduk şeyde, Biyanet'te ve Orhan'ın şoförü Siyaben Dayan da çığ altında kalarak yaşamını yitirmiş. Makine mühendisleri odası da zaten ölümler önlenebilir, çığ önlenemezse diyor. Ve Erhan Bakırcı da konuşmuş. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Başkanı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan. Çığ olayında ilk 18 dakika hayatta kalmak için çok önemlidir diyor. Ve çığ altında kalanların kurtarılması operasyonudur, çok riskli bir operasyondur diyeyim. Gayet öncelik arazi durumu, rüzgarın durumu, yağışın takibi, kaçış planlarının uygulanması gibi ses, çok ayrıntılı şeyler var. Asıl ses tabii. Bu böyle. Turizm Bakanı'nın eşi de çığ faciası yaşandığı sırada Kars'ta gittiği eğlencedeymiş. Dans ediyormuş. T24'ten de ilginç bir haber vardı. Gazeteci Barış Yarkadaş, Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşinin Van'da yaşanan çığ faciası esnasında eğlence yapılan bir ortamda bulunmasına da tepki göstermiş. Hani Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili, evet, depremden sonra kayağa gitti diye şey yaparken, Kurban Bayramı'nda $100 verip elini öptüren Pervin Hanım, çığ altında kalan 33 yurttaşımızın cenazeleri bile kalkmamışken Kars'ta vur patlasın çal oynasın diyerek eğleniyor demiş. Ve star yazarı, eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Mehmet Metiner de tam bir rezalet diye yazmış. Ekrem İmamoğlu'nunkinden 1000 kat daha utanç verici bir durum. Şiddetle ve hiddetle kınıyorum demiş. Biz bu değiliz, çok yazık demiş yani. Şeyde Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da Instagram hesabından siyah zemin üzerine yaşadığımız üzüntüler yüzünden paylaşımlarıma ara veriyorum demiş. Göbek atarken filan fotoğrafları, videoları varmış. Şimdi ilginç bir şey var aslında, onu da söyleyelim. Bir de uçak kazası meselesi var. Evet. Bu çok, birazdan daha da etraflıca üzerinde belki biraz daha durabiliriz ama şöyle bir şey var. Yeni bir şey başlatalım diyoruz artık. GİM ya da MİM alt bölüm. Yani gezegenimizden insan manzaraları ya da memleketimizden insan manzaraları diye. Mesela sabahın son dakika haberi buna girer. Henüz jingle'ımız hazır değil ama daha sonra her ikisini de şeye sokacağız. Yani sabahtaki son dakika haberi şu: Pegasus uçağının dün pistten çıkmasıyla ilgili ve bir sürü de 3 kişi öldü, 180 kişi yaralandı. Çok ilginç bir haber var. İki pilot hakkında, savcının uçakta bulunan her iki pilot hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak suçundan başlatılan soruşturma kapsamında iki pilotun şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınacağı öğrenilmiş. Sabahta ve T24'te var haber. Savcılık bir kere alkol ya da uyuşturucu madde bulunup bulunmadığını tespiti için her iki pilottan kan örneğinin alınması talimatını vermiş. Polis pilotları mevcutlu olarak getirmek üzere hastanede bekliyormuş. Yani bu dünya tarihinde ender rastlanan olaylardan biri olsa gerek. Dahası Pegasus uçağındaki birinci pilot Türk, ikinci pilot da Hollanda uyruklu. Soruşturma kapsamında kule ve meydan görevlilerinin ifadelerine başvuracakmış. Ayrıca da cep telefonları incelenecekmiş pilotların. Küresel komploya bağlamasınlar bunu. Hiç belli olmaz. Güvenlik kameraları da incelenecekmiş. Kule ve pilotlar arasında konuşma... Benim önerim şudur. Yani polis hastanede pilotların iyileşip taburcu olmasını bekliyor ki mevcutlu olarak toplayıp getirsin. Henüz yaralılar yani ya da işte hasarlılar. Ama bir ikinci önerim var. Hollanda Büyükelçisi'ni de Dışişleri Bakanlığı'na çağırıp nota vermeleri lazım. Bu bir komplo olabilir. Yani memleket durumları çok tehlikeli. CNN'de de Demirören grubuna ait CNN Türk'ün Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakla ilgili yaptığı yayına emekli savaş pilotu Bahadır Altan telefon bağlantısıyla katılmış ve ne demiş? Freni boşalmış bir kamyondan bahsediyor. Kaza geliyorum dedi diyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı parçalara, 3 parçaya ayrıldı. 179 kişi yaralandı, 3 kişi öldü. İstanbul Havalimanı'nın bunda nasıl bir payı var? CNN Türk'ten tane tane cevap verirken yayından alınan bir olay var. Ne acayip değil mi? Evet. Bahadır abiyle ben Kadıköy'deki forumlardan, gezi forumlardan da tanışma fırsatı bulmuştum. Eski bir savaş pilotu ve uzun zamandan beri pilot da. Yani hem Türk Hava Yolları'nda hem Pegasus'ta. Çok da ayrıntılı bir aslında şey yapıyor, vermiş. Röportaj vermiş. Rüzgarın yönlerini vesaire çok teknik açıdan anlatıyor. Fakat işi daha sonra şuna bağlıyor. Böyle münferit, basitçe pilot hatası diye açıklanamaz. Daha geniş bakmak lazım derken zaten yayından kaldırılıyor. Yani 3. havalimanından tutun iklim değişimine kadar meseleyi bağlıyor. Yani rüzgarların yönünün değişmesi, şiddetinin değişmesi tabii ki uzun zamandan beri bu arada çalışma koşullarına dair de eski bir sendikalı, hala sendikalı bir sendika aktivisti. Uzun çalışma saatleri, uzun uçuş saatleri vesaireler, bütün bunları bir arada şirketlerin kar hırsı, daha sistematik bakmak lazım diyor. Ayrıca pistte de çeşitli sorunlar var. Bu da altyapı eksikliğidir. Bunlar hepsi iç içe geçmiş bir sorun. Evet, bir ülkede çığ altında kalan insanları kurtarmaya giden ekipte bu kadar büyük can kaybı oluyorsa, bir ülke trafik kazalarında şampiyon oluyorsa, havacılıkta bundan farklı bir manzara beklemek de hayaldir. Havacılıkta bu altyapıdan nasibini alıyor diye konuşmuş. Evet, tam bunlara yakın şeyler söylerken yayından kaldırıyorlar kendisini. Konuşturmadılar beni diyor, çünkü onlara bütünün fotoğrafını anlattım. Ülke gerçekten de freni patlamış kamyon gibi. İstanbul depremine hazırlanmamız gerekirken kanal peşindeyiz, bir duralım artık demiş. Evet. Nedir bu hırs? Proje üstüne proje yerine eksiklikleri, altyapıyı düşünmek, tamamlamak gerekir diye söyleyince bitirdiler yayını demiş. Bu yayından alındıktan hemen sonra 1+1'de kendisiyle röportaj yapmışlar. Evet. Hem neden yayından alındığını sormuşlar, hem de söyleyemediği kısımları söyleme fırsatı evet, bunları bulmuş. Ben de oradan okudum. Evet. GİM. Şey önemli burada, bu iklim değişikliğine vurgu yapması ilginç hani aslında, evet, bizim açımızdan da Bahadır abinin. Şöyle diyor: kazanın ana tetikleyicisi neredeyse tropikal bölgelerdeki boyutlarda meteorolojik hadiselerin artık yurdumuzda görülmeye başlanması. Bunun nedeni ise küresel ısınma, iklim değişikliği olduğu biliniyor. Ama biz böyle hadiselere karşı alternatifleri yaratmak yerine var olanı kapattık. Üçüncü havalimanı diyerek üçüncü bir havalimanı yaptık. Fakat birinciyi kapatarak bu olanı kullanılmaz hale getirdik diye devam ediyor. Bir dizi, evet, olayı sebep olan teknik şeyi verdikten sonra 3 ölü, 180 yaralı, 12 ülkeden 22 yabancı uyruklu yolcu var. Yani hem MİM memleketten hem de GİM gezegenden insan manzaraları ve pek çok yanıt aranan soru var. Bir de bu kuleyle pilotlar arasındaki şey vardı, görüşme vardı. Bir önceki uçak pisti pas geçti, geri döndü deniyordu. Bunun içerisinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de o uçakta pas geçip... Üç kere pisti pas geçmiş, evet, üstelik yani. En son Ankara'ya dönmüş uçak. Evet, çok ilginç yani. Evet, ama pilotların yargılanıp mahkum edilmesi ilginç bir sonuç evet. doğurabilir. Dünya tarihinde de en tabii her zaman bireysel sorumluları atarsanız münferit bir olay olarak. Hele Hollandalı olması çok evet. çok karışık. Manidar. Bir iki portakal da bıçaklasak mı acaba bu arada bu meseleyi önlemek için? Peki ara. Açık Gazete. One Love, The Wailers, Bob Marley ve Wailers grubundan gene 75. yaşını kutluyoruz Bob Marley'in. Kendisi 6 Şubat 1945'te hayata veda etmişti. Doğmuştu, affedersiniz. Çok erken yaşta da hayata veda etmişti. Bir araya gelelim ve kendimizi iyi hissedelim. Çocukların ağladığını da bilelim, duyalım. Ve kendimizin iyi hissedeceğimizi bundan sonra hep beraber bütün o kötü bize yapılan hakaretlerin şunun bunun umutsuz mahkumlar şeyler için günahkarlar için de bir yer var mıdır diye dua edelim. Ve bir araya gelip kendimizi iyi hissedelim diye güzel hoş bir şarkısı var. Yani yaratıcının dan kaçacak herhangi bir delik yoktur. Bir arada ancak davranırsak kendimizi iyi hissedebiliriz. Tek sevgi etrafında buluşalım diyor. Bob Marley'e günaydın diyoruz. Bir kez daha 75 yaşında olacaktı eğer çok erken yaşta kanserden hayatını kaybetmeseydi. Evet, Açık Radyo burası, saat 8.42. Açık Gazetesi onun ve devam ediyoruz. Nedir hadisemiz? Şöyle bir haberimiz var. Rütük'ten deprem yayınlarına idari para cezası gelmiş. Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından Fox, KRT, Halk TV, Tele1, TV5 ve Habertürk'e bazı programlarda yayın ilkelerine uyulmadığı gerekçesiyle idari para cezası verildi. Bu deprem meselesinden dolayı, yaptıkları yayından dolayı ne yapıyorlarmış yani? Eleştirmişler belli ki. gerekçe panik ve korku yaratmak olarak şey yapılmış. Deprem üzerinden nasıl hani bunun yapılabildiğini bilmiyoruz. Ama sadece bu değil. Rütük bir açıklama daha yapmış. Fatih Portakal'ın Türkiye'nin Akdeniz'deki egemenlik faaliyetleri hakkında 6 Ocak'ta yayınlanan haberlerde Türkiye'yi sömürgeci ilan eden sözleri kurul toplantısında görüşülüyor. Ve Fox'a ağır idari para cezası müeyyidesi. Bunun tam olarak ne anlama geldiğini hiç bilmiyorum ama uyguladı Rütük. Evet, yani demek ki böyle. Peki, onun dışında bir de önemli gelişme var. Bir isterseniz öncesinde şeyden de bahsedelim kısaca. CHP bir karar açıkladı. CNN Türkiye boykot kararı aldığını açıkladılar. Aslında iki gün önce bir iddia olarak burada da hani programda söylemiştik evet. Yer alıyordu. Çarşamba günü açıklanması bekleniyordu. Fakat çarşamba günü CNN yetkilileri en üst düzeyde sorumlular, muhabirleriyle birlikte CHP binasına, genel merkezine gittiler ve bir görüşme yaptılar. Bizi boykot etmeyin aslında demişler. Fakat belli ki anlaşamamışlar. Dün CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan partide CNN Türk kanalındaki yayınlara katılmama kararı alındığını belirterek şöyle bir açıklama yapıyor. Hiçbir partilimiz CNN Türk kanalına çıkmayacak. Tuzaklarını boşa çıkaracaktır. Bu kanalın zararlarından korunmak için yurttaşlarımıza bu kanalı izlememelerini tavsiye ediyoruz diye bir açıklama yapmış. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partili hiç kimse yöneticisinden üyesine hiçbir partili CNN Türk kanalına çıkmayacak, yayınlarına katılmayacak diyorlar. Ziyaret başarısız sonuçlanmış olduğu anlaşılıyor. Ekrem İmamoğlu da zaten CNN evet. Türk'te katılacağı programı da bunun üzerine iptal ettiğini evet. açıklamış. Ahmet Hakan'ın programına katılacakmış, gitmeyeceğini söylemiş. CNN Türk kanalındaki evet... Ahmet Hakan'ın programına katılmayacağını, iptal ettiğini de belirtmiş. Evet, ilginç bir durum. Şimdi onun dışında çok önemli bir karar daha var. Bu da Gezi Parkı davası. Evet. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gezi davasında esas hakkındaki görüşünü mahkemeye bildirmiş. Davanın tek tutuklu sanığı, hak savunucusu, iş insanı Osman Kavala ile sanıklardan Yiğit Aksakoğlu ve Mücella Yapıcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını istemiş. Halen firari olan sanıklarla birlikte firari fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs suçunu işlediğini iddia etmiş savcılık. Sanıklardan Çiğdem Mater, Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özer'den Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi de bu suçun işlenmesine yardımcı oldukları gerekçesiyle 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etmişler. Yurt dışında bulunan sanıklardan Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Mehmet Ali Alabora ve İnanç Ekmekçi'nin ise dosyalarının ayrılmasını istemiş. Ancak bu sanıkların da ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen isimlerle aynı eylemlere imza attıklarına da işaret etmiş. Onlara da verilsin demiş. Savcı Edip Şahiner imzalı bir mütalaa bu. Peki şeyi anlamadım burada. Anlamam gerekmiyor herhalde ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi derhal tahliyesini istemişti. Evet. Mesela Osman Kavala'nın onun da tutukluk halinin devamına karar verilmesini istemiş. 828 gündür hatta 29 gündür tutuklu 6 Şubat 2020 tarihi itibariyle. Biz aslında dün şöyle önemli bir gelişme olmuştu. Buna zamanımız yetmediği için girememiştik. Anayasa Mahkemesi tahliye kararlarına direnen yerel mahkemeleri tarihi bir uyarı vermişti. Hmm. Bundan iki gün önce evet. biz bunu şey yapamamıştık ülke gündeminden dolayı. Göreviniz yetki tartışmak değil, ihlalleri gidermek, AYM kararları denetlenemez demişti. Sebebi şuydu, Mehmet Altan ve Osman Kavala meselelerinde hak ihlali, yani yargılama sürecinde hak ihlalinden dolayı Mehmet Aldan'a 30.000 TL tazminat ödenmesine hükmetmişti Anayasa Mahkemesi. Ahim ise ahim kararına rağmen ise Osman Kavala'nın serbest bırakılmamasına dair bir açıklama yapmıştı yine Anayasa Mahkemesi. Yani bunlar şeydir, uygulamak zorunda olduğunuz kararlar, üst olan bizi, siz yerel mahkemelersiniz, bize direnemezsiniz diye bir açıklama yapmıştı. Evet. Hemen ardından savcı mütalasında şey istedi, ömür boyu hapis istedi ve dava 18 Şubat'ta görülecek. Şimdi bu mütala savcı şeyi istedi, açıkladı yani kendi savını. 18 Şubat'ta belki karar verecek mahkeme. Dolayısıyla Anayasa Mahkemenin bu uyarısı, hak ihlali meselesi, yani karar daha henüz suçlu olduğu kanıtlanmadan bu kadar uzun süre tutamamazsınız. Herhangi bir delil filan da olmaksızın. Evet, bu konuda bunu bağlayacaklar herhalde 18 Şubat'ta. Önemli bir şey daha var. Bunu da hemen bu haberin arkasına ekleyelim. Gezi davasının tek tutuklu sanığı durumundaki Osman Kavala'nın avukatı Profesör Doktor Köksal Bayraktar da bu senin de sözünü ettiğin işte Anayasa Mahkemesi'nin yerel mahkemeler kararlarımıza uymalı yönündeki hükmünü değerlendirmiş de Biyanet'te ve demişti ki yani Anayasa Mahkemesi yetkisini bir kez daha hatırlattı. Bu karar Gezi davası içinde mutlaka geçerli olmalı demişti. Hukuken başka türlüsü düşünülemez demişti. Hak ihlali kararı çünkü mahkemenin uymamasıyla ilgili başvuruyu karara bağlarken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıtay kararlarına da atıf yaptı. Yerel mahkemelerin görevinin yetki tartışması yapmak değil, hak ihlaline yol açan durumu ortadan kaldırmak olduğunu ifade etmişti zaten. Bunu bir kez daha şey yaptı. Tabii savcı pek bunlardan haberdar gözükmüyor. Evet. Bilgili ya da haberi yok. Bilgisi ya da haberi yok zaten. Ya şey zaten hani mütalaa çok enteresan. T24'te çok uzun şeyler var. Alıntılar var aslında. Şeyden çok hani bir savcının mütalaasından çok bir köşe yazısı gibi. Yani fikirlerini ifade ediyor gibi. Örneğin şöyle bir paragrafı okumak isterim. Çünkü meselenin bir komplo teorisine nasıl bağlandığı ile ilgili. Soros, Otpor, Canvas ve Kavala diye hatta şey ara manşet atmış şeyde T24. Hani mütalada savcı şöyle diyor. Yapılan çalışmalar neticesinde çıkan olayların bir tertibat olduğu ve tertibatta Gürcistan, Sırbistan, Ukrayna ve Arap ülkelerinde meydana gelen halk ayaklanmalarında önemli bir aktör olduğu değerlendirilen George Soros tarafından kurulmuş olan Açık Toplum Enstitüsü Danışma Kurulu üyesi Mehmet Osman Kavala'nın organizatör şahıs ve finansör olduğu, Mehmet Ali Alabora ve eşi Ayşe Pınar Alabora ile Handan Meltem Arıkan, Yiğit Aksakoğlu, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Ayşe Mücella Yapıcı ve diğer sanıkların sanık Mehmet Osman Kavala'nın direktifleri doğrultusunda olayların örgütlenmesini gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Tespit edilmiş ama buna dair bu arada kanıt sunulmamış. Sadece savcı bu tespit edilmiştir diyor. Evet, bu tespit kadar edilmiştir diyor ama şey de yok. Yani mesela George Soros'un birinci derecede örgütçü olarak adı geçiyor. Örgüt şefi. Onunla ilgili bağlan bir şey yok. Ya, mahkemede yok öyle bir sanık değil yani. Şeyde tabii. Otpor neyse o Maroviç miydi adı? Onun da adı yok. Yani sanık olarak geçmiyor. Delil yok. Sanık yok. Ama ağırlaştırılmış müebbet zaten bunu şöyle demiş, bir dakika, iddianamede Occupy hareketi, yani savcı Occupy hareketi ve Otpor Canvas'ın incelenmesi gerektiğini söylemiş. Occupy'da incelenmeli demiş. 2011'deki meydan işgalleri. Evet. Wall Street, evet, çok ilginç bir durum. Kendisinden bu talep edilmiyor ama. Talep edilen sadece Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyması. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına uyması gerektiği yolundaki Anayasa Mahkemesi kararına uyması. İki tane şey var yani, ahim var ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek yargı organı Anayasa Mahkemesi var. Bu ikisine uymasını isteyen karar var. Kendisi Occupy hareketinden bahsediyor. Neyse, tamam, böyle bunu da geçelim. Ve dönelim şimdi şeye, doktor, korona virüsüne. Dün biraz konuştuk, konuşma fırsatımız da oldu. üzerinde durma fırsatımız. Bu olayı ortaya koyan doktor maalesef hayatını kaybetmiş. Değil mi? Ölmüş. Nasıl bu iş? İlk ortaya çıkaran kişi bu. Doktor Lee. Birazcık daha önce de bahsetmiştik. Dünkü programda birazcık bahsetmiştik. 30 Aralık 2019'da doktor arkadaşlarına mesaj atarak SARS benzeri bir virüsten bahsediyor. Yani kendisine hastalar gelmiş. Hemen Aralık ayının sonlarında onları incelerken, kendisi laboratuvarda da inceleme yapan bir doktor, koronavirüsü, bunun bir koronavirüsü olduğunu fark ediyor ve bir mesaj atıyor. Wuhan'da işte deniz canlıların satıldığı bir pazarda ilk kez hani ortaya çıkıyor ve doktora geliyorlar. Ardından internette söylenti yaymak, toplumsal düzeni bozmak gibi suçlamalarla Çin rejimi tarafından gözaltına alıyorlar doktoru. Otpor var mıymış içinde? Yani muhtemelen bu kadar kişi ölmeseydi belki oraya bağlarlardı. Amerikan emperyalizminin ajanı olmakla da suçlanabilirdi. Yalan virüs yaymaktan. Ama kendisi hayatını kaybetti. Dolayısıyla muhtemelen artık bir komple teorisi üzerinden yapılamaz. Yapılır. O konuda hiç şey değil. Li Wenliang adı değil mi? Evet. Maalesef yani çok oldukça da genç yaşında birisi olduğu söyleniyor. Çin medyası Li'nin hayatını kaybettiğini duyurmuş. Şimdi o zaman tekrar şeye dönelim. Bu sefer GİM bölümünü açalım. Gezegenimizden insan manzaraları. Şimdi şöyle bir olay var. Singapur'da geçiyor olay. Daha doğrusu Singapur'da ve Çin'de geçiyor. Singapurlu Joseph Yu ve Çinli Kang Ting 2019 Ekim'inde evlenmişler. Bu hafta da düğünleri yapılacakmış. Orada yaşıyorlar Singapur'da. Biri Singapurlu, biri Çinli. Fakat düğün tarihinden kısa süre önce Çin'e gidip dönmüşler. Çin'de ne var? Korona virüsü var. Davet veriyorlar. İşte düğün yapılacak. Düğün dernek. Davetliler katılmaktan çekinmişler. Yakınları olduğu halde. Ama büyük bir davet var. Bir otelin balo salonunu kiralamış çift. Joseph Yu ve Kang Ting. Herkes maskeyle gitseymiş. Şimdi şöyle olmuş. 24-30 Ocak tarihinde Çin'de oldukları için davetler, valla biz gelemeyiz, virüs var deyince kendi düğünlerine fizikman katılmama kararı almışlar bu çift. Yu ve Ting, Kang Ting, konukların karşısına salona yerleştirilen dev ekranda gelinlik ve damatlıkla çıkmışlar böyle. Düğün konuşmalarını yapmışlar, karşılıklı kadeh kaldırmışlar ve diyorlar ki davetlilerin çekincelerini anlayışla karşıladık, düğünü ertelemek istedik tabii diyor, fakat otel olmaz demiş, bir kere bağladınız demiş, onun için mecbursunuz evlenmeye burada demişler, o kadar yatırım yaptık, başkasına kiralayamayız demiş otel, onun üzerine bu yolu seçtik demişler. 190 davetli varmış, 110'u düğüne katılmışlar. Misafirler yemek yiyip müzik eşliğinde eğlenmişler. Onlar da videodan, neydi o sistemin adı, neyle bağlanılıyordu internette, Skype falan oluyor, Skype herhalde, evet, müzik eşliğinde. Biz de yanlarında olmak isterdik ama olmadı demişler. Ne yapalım, böyle yani. Bu da bir de şey haberim var, bunun devamında bir gemi daha var, aşk gemisi. Hı, evet. Zenginlerin de hayatı zor canım. Çok zor. Diamond Princess bayağı karışıklık olmuş ve sonunda maalesef onlar da kapalı durumdalar. Açık büfe yok artık. Bütün diğer faaliyetler, eğlence, sahil gezileri sona ermiş durumda. Daha 12 gün falan var çünkü bitmesi için. Sudoku oynuyorlarmış ama. Bu İtalya'daki gemi değil mi? Kart oynuyorlar. Evet, çekilen, limana gemi, çekilen. Diamond Princess adı bu elmas şeyi. Sanırım bulunmuş ama birkaç kişi de koronavirüs. Sanırım o yüzden karantina. Bir tane daha gemi var aslında. Bir evet, gemi onları daha ben de da karıştırıyorum. Karıştı o. Yani çok zordalarmış aslında. Hayatları, bütün eğlence bitmiş şeyde. Her gün artık yiyecekler, böyle bol eğlence filan kesilmiş. Biraz zorlu bir yolda gidiyorlarmış ama ne yapalım yani. Hayat böyle bir şey. Ben bir de MİM şeyine geçerek şunu da söylemek istiyorum. Memleketimden insan manzaraları bölümünde hoşluk var bir tane. Yani hoşluk dediğim, Balıkesir'de bir iş adamı Ömer E'nin hikayesini duydun mu? Yok, duymadım. Otomobilini çalmış Mustafa A. Ve ondan sonra bunu duydum. Takip macera başlamış. Yani araç sahibi Ömer E. Bursa'da yani şimdi şöyle olmuş, bir lokantada yemek molası sonrası, yani yolda bir kere otostop çeken iki kişiyi aracına almış, arabasına. Lokantada yemek molası verdikleri zaman otomobili ben kullanayım demiş. Peki demiş iş adamı. Bu arada 16-17 yaşında iki genç bunlar. Evet, iki genç. Arabasını aldığı 17 yaşında birisi. Çocuklar diye almış. Evet, sonra ben kullanmak istiyorum deyince de vermiş direksiyonu. Vermiş. Çocuklar da tüymüş. Otomobilin direksiyonuna geçen genç arkadaş da araca binince hızla olay yerinden kaçmışlar. Ömer E'nin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçmiş. Fakat sonra çaldıkları otomobille bir sürü kent merkezinde dolaşmışlar. Bursa'da 3 akaryakıt istasyonundan yakıt alarak ücreti ödemeden kaçmışlar filan. Bunları ama hepsi iş adamı olan Ömer E anlatıyor Diken Haber'den bu. Sonra o zaman artık arabayı bulmak ve çocukları yakalamak için kuzeni Halil İbrahim E'den yardım istemiş. O da polismiş. Tabii kendi imkanlarıyla, yani bakmış devlet bu işi çözemiyor, ben çözeyim diye. Evet, kendi diye imkanlarıyla kendi kent merkezinde araştırma yapmışlar. Bir zeytinlik alanında bulmuşlar, Geçit Mahallesi'nde. Burada bir tepeye çıkarak iki gün boyunca gözetleme yapmışlar. İnanılmaz ilginçlikte bir haber. Ve ondan sonra da yakalanmışlar. Ömer E otomobilini fark etmiş. Mustafa A da Ömer E'nin kendisine doğru geldiğini görünce kaçmak istemiş. Ama bu sırada belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran iş adamı Ömer E ve kuzeni polis memuru Halil İbrahim E otomobili çapraz ateşe alıyorlar. 16 yaşında iki çocuğun üzerine kurşun yağdırmışlar, yani çapraz ateş. 12 boş kovan bulunuyor. Ve öbürü de çocuk şube müdürlüğüne teslim edilmiş. Yani sağ kalan çocuk. Evet, çapraz ateşte. Birisi sağ kalmış. Şimdi şöyle, yani ruhsatsız silahla cinayet işleyen iş adamı arabasının hasarını sigortadan tahsil edip iş hayatına bıraktığı yerden devam etmiş olacak herhalde. Bu haberin devamını ben yazıyorum şimdi. Kuzeni polis memuru ruhsatsız silahla çapraz ateşle cinayet işledikten sonra güvenlik hizmetine devam etmiş oluyor herhalde. O da ruhsatsız silahıyla beraber. Üçüncüsü, bir tanesi fazla mesai yapmış, öteki devletine yardımcı olmuş, evet, gibi bir durum var ortada. Üçüncüsü de otomobil çalan 17 yaşındaki çocuk da herhalde uzunca bir süre hapiste yatacaktır. Ve böylece MİM bölümünü de kapatıyoruz. Memleketimden insan manzaralarının son safhasıyla kapatıyoruz. Yalnız bu kapatırken şunu da ekleyelim. KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır toplumun %80'inin çocuklarının geleceğinden kaygılı olduğunu bulduklarını araştırmada söylemiş. Bu da MİM'in bir parçası olmalı, değil mi? Bu ayrıntıyı da T24'te 5 Şubat'ta okuyabilirsiniz. Biz de belki internet sitemizde de bu araştırmanın şeyini koyarız. Böyle bir durum var. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Günaydın, günaydın. Günaydın. Özdeş Özbay'la berabersin. Evet, Evet, merhaba tekrardan. Bugün özellikle yani her şey değişiyor, bilmiyorum, ben de artık şeyimi değiştirsem baştaki dünya olayları ve Türkiye arasında paralellikler paralelliğimiz kaldı mı? Biz her şeyi erken yaşayıp bitirdik herhalde, biraz hızlı gittik dünyadan. Şimdi tur mu bindiriyoruz nedir yani? Evet, ya, haberlerde. Ama öyle bir şiir de vardı biliyorsun. Ben sana paralel, sen bana paralel, taralel taralelli diye giden bir şiir de hatırladım şimdi. Evet, yani bazı dünya olayları hakikaten burada herhalde Türkiye'nin bir paralelliği varsa evet, yarış yapıyoruz kötü haberle korkurmakta herhalde. Sene başından beri. Bunu başarıyoruz gerçekten de. Dün gene kötü bir haber vardı. Dinleyicilerimizin canını sıkalım. Tabii Wei Liang'ın ölümü, Çinli doktorun. Evet. Bu sabah onun hikayesini okuyordum. Oğlum dolayısıyla Çin konularına malum meraklı olmak zorunda kalıyorum. Ama bu benim de kaçırdığım bir hikayeydi. Ve hakikaten de üzücü. Evet. Bu Çinli doktorun... Çünkü durumu ilk haber veren ve başta belaya giren, bundan dolayı insan olarak hakikaten ağzını kapalı tutamayanların dünyamızda her şekilde canının yandığı, bedelleri ödediğinin bir örneği oldu. Ve son zamanına kadar da çalışmasına devam eden bu doktoru da ben de anmış olayım. Evet, biraz önce biz de aynı şeyi anmıştık. İyi ettin yani. Li Wenliang. Evet, ben kendisini anmadan evet edemeyeceğim çünkü hakikaten Çin konularını son yıllarda aşina olmak zorunda kaldım. Hiç ilgim olan bir alan, bir ülke değildi. Asya geneli ve özellikle de Çin. Hatta çok bir anlamda ülkerek yaklaştığım, uzak durmayı da tercih ettiğim bir ülkeydi. Çok üstüne uçarken bile kesinlikle bir adımımı atmak istemeyeceğim bir ülke gibi bakıyordum. Ama bazen uzak durmaya çalıştığımız şeyler kendini çekiyor bizi galiba. Oğlumun meraklı dolayısıyla ben ilgilenmeye başladım, tanımaya başladım. Aslında dün akşam da geç saatte eve dönerken tanık olduğum bir vaka. Bir Asyalı adam çantasında... Tayvanlı olduğunu öğreniyoruz. Çünkü çantasındaki ışıklı yazıyla Çinli değilim, Tayvanlıyım diye, yani işte bir siyah çanta üstünde dijital yazılar akıyordu. Ve yazılar böyleydi. Hakikaten buna da tanık olmuş oldum. Evet. Tabii ki. Kim bilir neler yaşadı adam yani şimdi. Dünya genelinde şu ara Çinlilerin yaşadıklarını gözden geçirince, çünkü ben mesela Macaristan'daki oradan gözlediğim, yani sosyal medya üzerinden, arkadaşlarımın paylaşımları üzerinden gördüğüm bir örnek. Orada işte Vietnamlılar dükkanlarına biz Çin dükkanı değiliz ya işte Çin lokantası değiliz, Vietnamlıyız yazma gereği hissetmişler. Evet. Şimdi olunca da vebalı gibi bir durum söz konusu olmaya başladı ve aslında ırkçılığın da bayağı feci örnekleri gözlendi. Mesela Danimarka'daki bir gazetenin karikatürü geçtiğimiz hafta Çin bayrağını virüs şeklinde yıldızlarını ve Komünist Parti işaretini yapıyor olması çok... İzel Rosendahl'le haftanın karikatürlerinde de bunu pazartesi günü konuştuk zaten. Bütün bunlar işte... dünya olarak aslında çok kenetlenmemiz gereken zamanlarda ne kadar ayrıştığımızı, asıl virüsün bu anlamda içinde olduğumuzu bence gösterdi. Evet, Fransa'da bir gazetenin de sarı alarm diye bir manşet attığını gördük. Yani hakikaten ne diyeceğini bilemiyor insan, ama yani buradan da ben küçük bir saplama yapayım izninle. O da yani Brezilya'da da olağanüstü korkunçlukta şeyler olmakta. Bir evanjelik misyoneri yerli kabilelerin sorumlusu ilan etti, Bolsonaro faşist hükümeti ve evet. Ricardo Lopez Diaz diye birisi ve yani Birleşmiş Milletler özel jenositle ilgilenen yerli halkların özel haklarını savunan raportör Victoria Taulikorpuz'da şey demiş, bu son derece tehlikeli bir karar, soykırım olacak demiş. Çünkü Bolsonaro'da yerlilerin, bunlar yavaş yavaş biz gibi, bizim gibi beyaz insan gibi olmaya başladılar, medenileşiyorlar demişti. Şimdi oraya bir misyoneri tayin etmişler, tamamen faşist birisini tayin etmiş durumdalar. Arazi gaspçıları, sığır tüccarları ve maden şirketlerin arasında yerlilerin yok edilmesi ve hastalık geçirmesi ile de çok soykırım olabileceğinden bahsediliyor. Çok ağır bir durumda Brezilya'dan geliyor. Onu da ben de bu vesileyle hatırlatayım dedim. Ya bütün bunlar tabii aslında birbirinin benzeri ve birbirine eklemlenen durumlar. Yani aynı zamanda Çin'in kendisi daha önce SARS konusunda mesela Meksika'ya benzer şeyler yapmış aslında. Evet. Bütün aslında dönüp dolaşıp tekrar yaptıklarınız kendinize gelmiş oluyor. Ama bu demek ki bu ırkçılık işinin hiç milim aşamamışız. Çok daha ağır biçimlerde geri dönüyor. Ve Almanya'da da bu hafta malum büyük bir şok yaşandı. Çünkü orada da işte ilk defa Hristiyan demokratlar ülke tarihinde, yani bu savaş sonrası ülke tarihinden tabii ki bahsediyorum. AfD'yi destekleyerek, aşırı sağ ilk defa desteklemeye yönelerek, ki Merkel'in de kendi partisine yönelik büyük bir tepkisi oldu. Bu yani nereye gidiyoruz diye hakikaten dünya genelinde düşündürüyor. Çünkü Almanya'da bunun oluyor olması demek, dünyada demek ki giden işlerin Almanya gibi ırkçılığı artık bu kadar tabu haline getirmeye çalışan bir ülkede bu yaşanıyorsa sarsıcı gerçekten de. Anımsatmak için dinleyicilerimize, AfD'nin bu Thuringia eyaletinde, ufak bir eyalet, Doğu Almanya tarafında kalıyor eski, ve orada işte bu yerel seçimlerde ilk defa CDU AfD'nin adayını destekledi ve o kazandı. Bu gerçekten de çok çok çok çok yani sarsıcı bir durum. Yani Almanya'da olmaması gereken bir durum. Bir de protesto gerçekleşti sanırım. Protesto şöyle, yani bu Merkel'in seçimlerin yenilenmesini istemesi durumu var. Bu önemli bir şey. Çünkü kendi partisinin bu böyle bir şeye girişmiş olmasından dolayı son derece kızgındı. Yani bunun olmaması gerekiyor diye söylüyordu. Yani neonaziler de destekledi değil mi? Alternative für Deutschland, evet, evet, evet, partisi direkt olarak Hristiyan demokratlara destek vererek bir adamı seçti. Adam istifa, evet, etmek zorunda kaldı. Evet, yani burada şimdi yani böyle durumları, aslında benzer durumları Macaristan'da mesela gözledik. Fakat oradaki kurulan koalisyonlar tersten kuruluyordu malum. Orada mesela aşırı sağ parti Jobbik Fidesz'in desteğine şu an orada dönem dönem öyle şeyler yaşandı ama şu an öyle bir desteğe girmedi. Veya orada bir koalisyona girmedi. Zaten Fidesz'in böyle bir şeye ihtiyacı yok. Tamam, ama bu tarz birbirlerinin içine geçme halleri aslında bize popülizm konusunda yaşanan en büyük tehlikeyi tekrardan hatırlatıyor. Bu da nedir? Merkez partilerin aşırılaşması. Merkez partilerinin aslında çok daha büyük oy kapasitesi olan partilerin aşırı sağ özellikler göstermeye başlaması. Şimdi Macaristan'da bol bol yaşadık. Bu anlamda Jobbik'e gerek de kalmadı. Ve hatta o kadar aşırılaştı ki belki Fidesz şu an aşırı sağ Jobbik'in başında Macaristan'da, yeni burada birkaç hafta önce başına geçen lider Yahudi kökenli ailesi. Kendisi romanlara mesela eğitim veren vesaire bir isim. Evet, Jobbik'in çizgisinde olmuş her zaman. Yeni Jobbik'e geçmiş biri değil. Veya Jobbik birdenbire reform geçirip aşırı sağdan silinmiş değil. Ama orada bile mesela böyle bir dönüşüm yaşandı. Dediğim gibi bu tamamen parti içinde böyle bir ismin ön plana çıkabilmesi Fidesz'in kendisinin çok aşırılaşmış olmasından kaynaklanıyor. O yüzden Almanya'da işte CDU böyle bir şeyi kendine yedirebiliyor, AfD ile ortaklığa örtük veya açık biçimde girişebiliyorsa, bu da işte demektir ki aşırılaşma eğilimi artık kendini ciddi biçimde ortaya koymuş. Merkez sağda demek ki kazanmak için veyahut da o fikirleri yavaş yavaş benimsemeye başladığı için aşırı sağ yönlenebiliyor. Evet, yani şey de çok önemli. George Monbiot da ilginç bir yazı kalemi almıştı 5 Şubat tarihinde Guardian'da. Yani durdurabilirsen durdur beni diye yeni bir liderlerin sloganları, günümüzün liderlerinin büyük bir cezasızlık ve hiçbir hesap vermeksizin hüküm süren liderlerden bahsediyordu. İşte Trump, Bolsonaro, Trump Amerika Birleşik Devletleri'nde, Bolsonaro Brezilya'da, Narendra Modi Hindistan'da, Boris Johnson'da Britanya'da yeni ve bütün dünyada bu kanunları çiğnemek artık normalleşme oldu. Bunu durdurmak zorundayız diyor. Ve yani faşizmin kökleşmesi için yeterli bir şart değil ama gerekli bir şart. Yani siyasi liderler sadece kanunu çiğnemek değil, aynı zamanda demokrasinin yerine otoriter terörü koymak için bunu destekliyor olmaları da önemli bir şey diye açıkça ortaya koyuyordu. Brezilya'da mesela yani Marielle Franco'yu, solcu milletvekilinin öldürülmesindeki katilleri kendi oğluyla ilişkisi olduğu ortaya çıktı şeyin. Flavio'nun, Bolsonaro'nun, ama onu da koruyorlar mesela paramiliter çeteler. İşte Glenn Greenwald'u da şimdi öldürtmeye çalışıyorlar Bolsonaro hükümeti tarafından, eşi David Miranda ile beraber, Guardian yazarları, evet, gazeteciler. Narendra Modi de resmen Gujarat katliamında 2002'deki açıkça bağlantısı kurulduğu halde şimdi devam ediyor. Delhi üniversitelerine baskınlar yapıyor. Çocukları dövüyorlar, atıyorlar. Uttar Pradeş'te de hiçbir şey yapmadan, iddianame falan olmadan işkenceye atılan siyasi muhaliflerden bahsediliyor. Cammu ile Keşmir'deki şeyi de biliyoruz neler yapılacağını. Şimdi mesela şeyden biri, Haryana eyaletinin valisi midir ne diyelim, işte başbakanı Manohar Lal Khattar da Narendra Modi'nin yakını, en yakınlarından biri, Keşmir'den güzel kızlar getireceğiz filan diye konuşuyor artık. Yani bir sömürgeci olarak bundan bahsediyor. Rodrigo Duterte'yi biliyoruz. Ve yani bunun durdurulması şart diye, yani cezasızlığın, hesap verilmezliğin normalleştirilmesi otoriter rejime giden yolun en önemli adımlarından biri olmalıdır. Asla normalleştirmemeliyiz, bunu engellemeliyiz diye ilginç bir yazı kaleme almıştı. Bu vesileyle onu da söylemiş olayım. Tabii ya, işte bu sınır tanımazlık zaten için mesela. Bunu Türkiye'de çok yaşadık ve yaşıyoruz. Politikacıların inanılmaz hırslarının nerelere kadar varabildiği, neleri riske atabildikleriyle ilgili. Almanya'nın hikayesi de evet, tamamen bu aslında. Yani Thuringia'da, çünkü zaten daha önce de malum konuşmuştuk, geçen Ekim ayında işte Die Linke çıkış yapmıştı aslında oradaki seçimlerde. Oradaki federal seçimler, eyalet seçimlerinde. Fakat şimdi buradaki yerel bir tabii makama bu şekilde birinin gelebiliyor olması AfD desteğiyle. Mesele bu işte. Orada da aslında tam bu bahsettiğimiz, yani politikacıların hırsı. Evet, durdurabilirsen durdur beni dediği de o işte. Yani ve evet, senin dediğin gibi Monbiot önce şeyden bahsetmiş. Örnek olarak Macaristan'dan İsrail'e diyor. Suudi Arabistan'dan Rusya'ya, Türkiye'den Çin'e, Polonya'dan Venezuela'ya. Yani kanun benim anlayışının ve kanunu hiçe saymanın iktidarın bir ifadesi olduğu her yerde görüyor. Bu Boris Johnson da yeni şimdi bu romanları Çingeneleri ve Traveler denen grupları da sınır dışı, yani şey, bütün İngiliz anayasasına ve yasalarına aykırı, İngiltere'de yazılı anayasa yok tabii ama Equality Act var, ona da aykırı bir durumda Avrupa İnsan Hakları'ndan da, mahkemesinden de, şimdi herhalde Avrupa'dan da çıkıyorlar. Yani böyle bir çok ciddi bir mutlakiyetçilik üzerine kurulmuş bir deneyim gerçekleştiriliyor dünyada diyor. Evet, yani işte bu hırslar demişken tabii bunun başka bir örneği bir anlamda Brexit oldu işte istemez. Evet. Orada da David Cameron'ın kendi siyasi ikbali için aslında giriştiği bir macera, ortaya attığı bir fikir büyüdü büyüdü nerelere kadar geldi. Ve nerelere kadar geldi derken bu arada bir, onun bir haftasını geride bırakmış olduk. Şimdi biraz erken bitiriyoruz programı, ondan da bahsetmek istiyorum bu Brexit hadisesinin bir haftasından. Dün bir bomba bulundu. İşte Kuzey İrlanda meselesi tekrar aktif o hale gelecek ve çatışmalı hale gelecek deniyordu. Evet. Tam da öyle olmak yolunda işte, evet, adımlar atıyormuş meğerse. Çünkü Brexit sonrası, tam Brexit günü ertesi patlatılmak üzere hazırlanmış bir bombaymış ama biz şimdi yeni bunu öğrendik. Daha önce ihbarlar vesaire olmuştu ama hakikaten bir bombanın bulunması, yani Kuzey İrlanda'nın son döneminde zaten şiddet olayları yaşandı. Malum bir gazeteci de öldürüldü geçtiğimiz sene. Hep bunları konuşmuştuk. Fakat evet. Yani orada bombalamayla ilgili hikayeler de oldu. Bazen bombalar bulundu, bazen hakikaten patladı vesaire. Böyle büyük can kaybı yaşanmadı belki ama diken içinde olduğunu söyleyebiliriz Kuzey İrlanda'nın. Ve şimdi Brexit sonrası da evet, orada da o sıkıntılar tekrar gündemde. Barış konularında işte çok zor bir yerlere ulaşabiliyorsunuz ama onun yıkılması da bir günü anca belki alabiliyor bazen. Biz biraz şimdi bu yakınlaşma, barış hikayelerinin ne kadar kolay yıkılabildiğini Yunanistan'la olan deneyimimizden yaşıyoruz. Geçen hafta da biraz üstüne konuşmuş olduğumuz gibi bir bayrak krizi mesela ne kadar intihale sebep oldu. Ve bu tarz işte krizleri de çözebilecek mekanizmalarımız olmadığını görmüş olduk. Benzer şekilde Kuzey İrlanda'da da aslında çok mekanizma var gibi gözüküyor ama barış ne kadar zor inşa ediliyorsa o savaş hırsızı demek ki veya çatışma hırsızı içimizde o kadar kuvvetli insanlık olarak. Evet, şey de ilginç, Natasha Hakimi Zapata adlı gazeteci ve aslında akademisyen, hem Boston Üniversitesi'nden hem de Kaliforniya Üniversitesi'nden yakından takip eden birisi, Truthdig'de zaman zaman yazılarına rastlıyorum. Son olarak bu Britanya'nın artık tamamen aşırı sağın kategorisinde yer aldığını gösteren ilginç bir yazı kaleme aldı. 31 Ocak günü, tam Brexit'in gerçekleştiği gün yazdığı yazıda, biraz gecikmeli olarak çok örnekler veriyor yani İrlanda meselesinden. Bu kadar umutsuz olmasınlar İngiltere'ye de. Extinction Rebellion orada FFF'in en kuvvetli olduğu yerlerden biri ve Corbyn, hani Avrupa'nın en sol vekili, %30'un üzerinde her şeye rağmen oy aldı. Evet. Ya tabii muhakkak da işte şey, Brexit gecesi de ben canlı olarak izledim, sabredip o saate kadar bekleyip tarihi bir anda hakikaten. Downing Street'e yansıtılan işte bayraktan tutun, bütün o şeyden Nigel Farage'ın tabii büyük partisine, Brexit partisine. Aslında bu tam milliyetçiliğin göreve gösterisi yaptığı bir dönemdi, yani bir geceydi. O kadar çok bayrağı, İngiliz bayrağını herhalde uzun zamandır bilmiyorum ne zaman gördüm. İkinci Dünya Savaşı sonrası filmlerinde olabilir belki, olsa olsa. Orada da ama bir ironi var aslında. Union Jack adı, evet, bayrağın Union, yani birleşmeyi temsil eden bayrak ve tamamen parçalanmadan, evet, bahsediyoruz. Yakında değişebilir yani, İskoçya çizgisi giderse bu arada farklı bir modele geçebilirler yani. Ama tabii sadece mesele bu değil yani. Şimdi çok kısa şeyden bahsedeyim. Yani Türkiye'yi çok etkileyecektir Brexit. Ankara Anlaşması'nın ben biraz üzerinde durdum. Geriye dönüp baktım işte ne olacak vesaire diye. Yani zaten 2018 Haziran'ından beri Türkiye'ye öyle bir politikası var ki göç bakımından. Zaten üstelik de yani iki tane kendisi göçmen kökenli İçişleri Bakanı'nın döneminde inanılmaz sert tedbirler getirmeye başladı İngiltere göçle ilgili. Göç fobisi yaşamaya başladı. Ve bunlar da çok yazık tabii ki. Priti Patel değil mi? O faşizmin ağa annesi. Priti Patel. Evet. Yani. Sacit Cevat. Yani, o da yani. Evet. Sacit Cevat da. Gelen gideni aratıyor mu bilmiyorum. Yani o da ilk ağır düzenlemeleri getirmişti göçle ilgili. İşte yani bu zaten ironik. Kendileri o şartlarla asla göç edemezdi. Evet, ve şimdi gelecekteki kendilerine kapıyı kapatıyorlar. Aslında kendilerine kapıyı kapatıyorlar tabii ki. Beyaz, safkan İngiliz olmak lazım. Pembiş pembiş olmaz yani yoksa. Neyse. Evet, genel ortam bu. Evet, çok teşekkür ederiz. Yani başka konular da vardı ama biraz çok yoğun bir gündemde devam edeceğiz ama konuşmaya hepsini. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydınlar. Günaydın Özdeş. Evet, tam 9.30'da erken normal bir saatte başlayabildik nihayet. Spor evet, güzel konular var çünkü şeyli. Lezzetli. Evet, öyle diyelim. Tabii can sıkıcı olmakla da birlikte bazıları. Efendim? Bir kısmı da can sıkıcı olacak. İkisi gerçekten. de can sıkıcı da yani şey dallı budaklı konular var. Evet. Öyle demek istedim. Yoksa içeriği güzel değil maalesef. İstiyorsanız Türkiye'den başlayalım. Lütfen. Değil evet. mi? Değil mi? Öyle yapalım. Evet, bir futbolda bir ırkçılık mevzudur gidiyor. Hatta bunu bağlı birkaç konu var iç içe. Önce ne oldu? Geçen pazar Süper Lig'de Trabzonspor Fenerbahçe maçı vardı. Maç sonu Trabzonspor'un galibiyetinden sonra böyle sağ içinde bir karışıklık oldu. Oyuncular bitişler kakıştılar yine yani. Bitiş düdüğü çaldıktan sonra hatta kırmızı kart oldu orada bir tane. Sonra o akşam ve daha ertesi gün bir şey zannedildi yine. Emre Belözoğlu kaynaklı böyle bir John Obi Mikel'le Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusuyla bir aralarında bir şey oldu. Hani acaba bir onların aralarında bir ırkçı davranış mı? Sonra öğrendik ki öyle bir şey yok ama şu oldu. Bu Trabzonspor'un galibiyetine ve belki Emre ile maç sonu itişmesine sinirlenen bir grup. Bir grup da demeyelim yani onlarca Fenerbahçeli. John Obi Mikel'in maç sonu Instagram postunun altına mesajlar attılar. Postun altında mesajlar var bir de doğrudan mesaj. Ve bir küfür ve hakaret silsilesi. İşte nigger, sinkaflı küfürler çocuğuna, karısına, işte kaptanımız seni şöyle yapar, çocuğunu böyle yaparız, annen falan diye bir grup şey. Çok ağır bir durum evet. Evet. Ve bir kısmı işte önemli bir kısmı da ten rengine atıfta bulunarak. Tabii bu olay burada kalmadı. Yani Trabzonspor takipçisi oldu. Bir yönetim kurulu üyesi mesajları şeyden paylaştı. Mesaj görüntülerini Obi Mikel'de herhalde paylaşmış. O mesaj görüntülerini gördük. Sonra Trabzonspor suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Ve tabii olay Britanya basınına kadar geldi. Yani The Sun gazetesi, BBC, Sky hepsi haber yaptılar bu meseleyi. Kısa kısa sonra haberi gördük. Öğrendiğime göre dün haber atmış bir galiba Trabzon'un Trabzon basının yerel web sitesi. Oradan Hasan Tuncel'le yazıştım. 29 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuş. Yani tek tek tespit edilmiş 29 kişi. Bunlar tabii hepsi ırkçı değil herhalde. Bir kısmı da hakaret olabilir. Kaçın ırkçı olduğunu, bu şeyi bilmiyorum, o ayrımı bilmiyorum. Çünkü bir kısmı işte dediğim gibi ırkçı, hakaret değil, çocuğun annesine küfür eden de var. Ama bir kısmı hakikaten doğrudan ırkçı hakaretler var. Hani gördüğüm mesajlardan. Üzerine ne oldu? İşte Trabzonspor'da bir kendi oyuncusu olduğu için takipçisi. Fenerbahçe kulübü tabii doğrudan kulüp üyesi, yani kulüple bağı olan kişiler olduğunu zannetmiyorum bunların. Yani Türkiye'deki milyonlarca Fenerbahçe taraftarından küçük bir bölümü, ama Fenerbahçe bir açıklama yaptı herhalde önceki gün, değil mi? Evet, iki gün önce. Önceki açıklama yaptı ya, birincisi yani en komik buldum bu açıklamaları, kim yazıyor ben hiç anlamıyorum bu muazzam kulüp açıklamalarını. Yani büyük kulüplerde değişmiyor bu. Türk futbolunda ırkçılık yoktur bir kere ibaresi var, yanılmıyorsam. Biz danışmanlık hizmeti veriyoruz Açık Gazete. galiba öyle. Irkçılık yoktur bir kere. Böyle bir hani şeyle giriliyor. Ya öyle mi gerçekten, yok mu? Keşke olmasaydı tabii. Evet. Yani bu şeye de bulalım. Her böyle olay olduğunda Türkiye'de işte yılda sezon içinde oluyor bir kişi. Bir kişi mutlaka böyle bir işte birkaç futbol yazarı, bir iki kulüp böyle bir şeyde bulunuyorlar. Türkiye'de ırkçılık yoktur. Türk futbolunda ırkçılık yoktur. Nereden çıkarıyorsunuz yani? Evet. Türkiye'de hayli halde olduğu gibi futbolda da bir sürü örnek, işte bu zaten kendisi ırkçılık. Daha ne olmayacak? Daha ne olmasını bekliyorlar yani? Fenerbahçe kulüp açıklamasında sadece böyle demiyor. Bir de bir yandan şey diye açıklama yapmış. Batı ülkelerinde görüldüğü gibi ırkçılık, taraftarlar arasındaki ırkçılık Türk futbolunda yoktur. Bizimle yani karşılaştırmış. Avrupa futbolunda sıkça gözlenen ırkçılık, evet, sorunu ülkemizde yaşanmadığı gerçeğidir. Bu arada ben şeyi çok şimdi aklıma geldi. 2007 yılında Hrant Dink cinayetinden sonra Trabzonspor taraftarları arasında bir grup beyaz bereyle şeye çıkmışlardı ve onlar hakkında herhangi bir soruşturma vesaire açılmamıştı. Evet. Hatırlarsanız Hrant'ın katili beyaz bereyle cinayet işlemişti. Evet. Beyaz bere böyle bir süreliğine bir satış patlaması. Irkçı modası olmuştu değil mi? Maçlarda oldu. Üstelik taraftar grupları şey yapıyordu. Trabzonspor olması da şaşırtıcı değil bu açıdan, yani evet, anlamlı sayılabilir. Çünkü kendisi de Trabzonluydu zaten. O gün Samas'ta. Evet. Neyse biz bu şeye mevzu dönelim. Evet. İşte sosyal medyadaki hesapların, bazı hesapların kabul edilemez ırkçı söylemlerinin milyonlarca taraftarı olan Fenerbahçe ile bağdaştırılmasının amacı son derece açıktır falan filan gibi saçma sapan bir kulüp açıklaması. Ya burada yapılacak şey o kadar basit ki. Fenerbahçe bizzat kendi dahil olacak. Bu 29 kişi kim? Hakaret olan. Yani hakaretle ırkçı hakareti de ayırabilirler orada. Irkçı hakaret olanları eğer şeyle, kulüple bağlı olduğunu dediğim gibi zannetmiyorum. Yani olmasın zaten hani. Kulüple boğulma dedi de şu bağdaştırılamayacağı dedi. Yani muhtemelen işte futbolcu, kulüp üyesi vesaire değil ama Fenerbahçe taraftarları işte. Yani ne olmasını bekliyorsunuz? Olması gereken şu. Tespit edecek tek tek. İşte sezonluk bileti falan varsa iptal edecek. Bu sezon maça gidemiyorsunuz artık. Hatta belki bir sezon daha. Bilmiyorum işte onun artık yönetmeliği yok herhalde böyle bir şeyin, ama hani kulüp kendince bir karar verebilir diye düşünüyorum. Kesinlikle örnek bir cezayı Fenerbahçe'nin kesmesi lazım bu saçma açıklama yerine. Çünkü bu tipler, bunun ırkçı hakaretin belki ne olduğunu bile bilmeyen bu tipler cezalandırılmadıkça ve kulüpleri böyle arkasına durdukça yeni kişiler cesaret kazanıyor. Bir 3 ay şimdi muhtemelen Türkiye Kupası yarı finalinde oynayacak bu iki takım gelecek ay. İki tane maç üstelik. Yani bir Trabzon'da, bir Fenerbahçe, İstanbul'da. Yine benzer şeyler olacak. Bunun olmaması için mutlaka Fenerbahçe'nin cezai yaptırım uygulaması lazım, ama böyle bir açıklamanın işin içinden sıyrılıyor Fenerbahçe. Yani tersi olduğunda da işte belki Trabzon sıyrılacaktı ya da işte mesela Galatasaray, Beşiktaş söz konusu olsa onlar da sıyrılabilir. Buna karşılık İngiltere'den bir örnek vereyim. Hep hani Avrupa deniyor, Avrupa'da işte Avrupa'daki örnek. 30 Kasım ben de maça gittim, o maça üstelik. Tottenham Bournemouth maçı, bir Premier League maçı. Güzel de maç oldu. Tottenham'ın yeni stadında, Tottenham Hotspur stadında. 3-2 yendi Tottenham. İşte 60 kişilik stat. Önceki gün görüyorum ki maçta konuk Bournemouth'un herhalde bir 3000 kadar taraftarı vardı. 17 yaşındaki bir taraftar. İçerini bilmiyorum ama bir takım ırkçı şeyler, sloganlar atmış. Bu tespit edilmiş. Verilen ceza şu: 3 yıl Bournemouth maçlarına gidemeyecek. 3 yıl boyunca. Hatta futbolla ilgili herhangi bir şeye gidemeyecek. Yani bir futbol maçı izleyemeyecek. Ayrıca bir küçük de para cezası var. 17 yaşındaki. Hemen şey kesilmiş. Yani futbolla ilgili bir şeye gidemezsin. Yani Türkiye'de kadar yapılacak şu ceza kısmını yani hukuki soruşturmayı bir kenara bırakıyorum. Bir, işte maçlardan men edeceksin. İkincisi, bir eğitime sokacaksın. Bu kişileri bir kısa bir eğitime alacaksın. İşte futbol maçlarından da işte artık 1 yıl mı 3 yıl mı ne men edersiniz, onu yapacaksınız. Yani böyle işte bağdaştıramayız, edemeyiz. Yıllardır böyle oluyor zaten. Hangi kulübün taraftarı olursa o kendi kulübüyle bağdaştırmıyor şey onu, camiasıyla kulüp. Ama sorunu biz halledemiyoruz. Bir de işte şu yanlış anlama oluyor. Avrupa'daki örnek görülüyor. Tabii Avrupa'da 40 yıl önce durum çok farklıydı. Yani ben İngiltere'deki bazı kişilerle konuşuyorum. Hani bugün artık emekli olmuş ama eski oyuncu antrenör. Yani 70'lerdeki, 80'lerdeki durum böyle değil tabii. Yani kitlesel bir ırkçılık var ama durum değişmiş vaziyette elbette bu kadar yıl içinde. Bir de yani Türkiye'de herhalde şu bekleniyor değil mi? İşte siyahlara karşı bir ırkçılık yoktur bizde falan. Yani çünkü yerleşik bir siyah nüfus yok. Yani İngiltere, Fransa değil ki burası. Oradan çok farklı. Herhalde Türkiye'de siyah nüfus değil mi? Osmanlı döneminden kalan birkaç köy vardı Ege'de yanlış bilmiyorsam. Herhalde ataları köylü olarak Osmanlı Devleti'ne getirilmiş. Onun dışında yerleşik bir siyah nüfus yok. Son 20 yılda gelen Afrikalı bazı göçmenler var elbette. Ama hani siyahlara yönelik bir ırkçılığın yaygın olmasına yetirecek bir durum yok ama başka türlü ırkçılık var işte. Yani Hrant örneği iyi bir örnekti. Yani dini, dili farklı olanlara karşı müthiş bir ayrımcılık var. Irkçılığın olmadığını Kürtlere karşı var. Şimdi o mevzuya da belki geleceğiz. Ama ben bir de tam bu sırada bizim ekipten, açık radyo ekibinden bir hatırlatma da yapıldı. Onu da devreye sokalım. 2007 tarihinde Hürriyet'te çıkan bir haber: Trabzonspor'dan Bere davası. Trabzonspor kulübü önceki gün ulusal bir gazetede yer alan ve kaptan Hüseyin Çimşir'in beyaz bere ile antrenmana çıkmasını eleştiren haberle ilgili söz konusu gazeteye dava açmaya hazırlanıyor diyor. Gazetede "Beyaz Bereli Hüseyin" başlığıyla yer alan, takımın düz koşusu esnasında beyaz bere ile çekilmiş fotoğrafının bulunduğu haberde Hüseyin'in Hrant Dink'in katil zanlısı o gün Samastınkine benzeyen beyaz bereyle antrenmana çıkmasının dikkat çekici olduğu vurgulanmış. Trabzonspor kulübü mahkemeye vermeye hazırlanıyormuş dava açmaya söz konusu gazeteyi. Çünkü kulüp yöneticileri önce gazeteye bir tekzip yazısı gönderip arkadan dava açacakmış. Çünkü Hüseyin zaten haberden ötürü çok üzgünmüş. Çevresinde böyle saçma bir şeyle suçlanacağım aklıma bile gelmemişti. Biz bu bereleri ilk defa takmıyoruz. Sezon başından bu yana kullanıyoruz demiş. Hatta Trabzonspor yöneticileri de kulübümüzün beyaz forması var. Malzeme tedarikçimiz Puma firması sezon başında hazırladığı 3 farklı formaya göre ürünler çıkardı. Beyaz formayla uygun olması açısından da beyaz bereler piyasaya sürüldü. Yani sezon başından beri kullanıyor futbolcular. Trabzonspor'un veya herhangi bir futbolcumuzun bu olayla bağdaştırılması kulübümüzü üzdü demişler. Eksik bırakmışlar. Aslında şey demeleri lazım: Türkiye'de ırkçılık yoktur. Evet ama aynı yani haber, şimdi ben de bir yandan bakıyorum, Sabah'ta da çıkmış bu arada. Sabah gazetesi de aynı şeye takılmış bu arada, Sabah spor sayfası. Bu arada okur temsilcisi köşesinde bu mevzu edilmiş. Yani spor müdürü Serdar Çelikler'in yanıtına göre o gün idmana iki oyuncu bereli çıkıyor sadece. Ve biri beyaz bereli. O da şimdiki teknik direktör Hüseyin Çimşir. Yani Hüseyin Çimşir de şu andaki teknik direktörü değil mi? Evet, son derece önemli bir mesele bu. Ünal Karaman'ın yerine. Evet, getirilen beyaz bereli Hüseyin Çimşir'den bahsediyoruz. Çok ilginç yani bağlantılar doğrusu. Ne diyeceğimi bilemedim şimdi. Şöyle yani bir de yani işte aynı dönemde Radikal'deki haber var. Daha önceden de o bereyi taktığını söylemiş. Hani o gün değil. Sadece o idmana mahsus değil. Hani o idmanda acaba dikkat mi çekti diye bir düşünce olabilir tabii. Hani Hrant Dink'in ölümünden sonra. Ama yani ondan iki ay önce takıyorsa herhalde böyle bir kapsama girmez değil mi? Girmez evet. Böyle düşünüyorum. Evet. Puma ne düşünüyor acaba? Ona sormak lazım. Bir de Puma evet. Üzerine kaç yıl geçmiştir. Şeyde, envanterde bile kalmamıştır. Bu hafta Türk futbolunda ırkçılık meselesi ama yani sadece bu mesele üzerinden yani Trabzonspor'da yaşananlar üzerinden yaşanmadı. Cizre Spor üzerinden de galiba gelişmeler. Tam yani Türk futbolunda ırkçılık yoktur. Evet. Demecini sanki yalanlayacak şekilde. Hemen aynı günlerde oldu. Evet. Cizre Spor'dan bir ciddi tepki geldi. Üçüncülük, ikinci grup. Yani üçüncülük dediğimiz Süper Lig'in aslında 3 alt kümesi. Yani Süper Lig, birincilik, ikincilik, üçüncülük. Dördüncü seviye oluyor. Profesyonel futbolun en alt kümesi. Orada ikinci gruptaki Cizre Spor bir hafta başı galiba ya da geçen hafta sonu değil mi? Bir açıklama yayınladı ve federasyona, Türkiye Futbol Federasyonu'na bir dilekçe yolladıklarını, ırkçı ve ayrımcı davranışlarla karşılaştıkları için sistematik olarak ligden çekileceklerini açıkladılar. Böyle bir durum var. Yani bu özellikle Güneydoğu takımlarının Ahmet Spor'unda evet, sık sık karşılaştığı bu durum. Bir kez deplasmanlarda bu arada yani bu konuyla ilgili Medyascope iki güzel röportaj yaptı. Bir Ali Fikri Işık çıktı. Çok gerçekten aklı başında güzel yorumlar yaptı. Bir de Ahmet Spor'un başkanı Metin Kılavuz'la konuştular Medyascope'da. Yani dinlemeyenlere tavsiye ederim. Metin Kılavuz, Ahmet Spor eskiden beri muzdarip olduğu için bu mevzuda çok güzel özetledi konuyu. Yani tüm deplasmanlarda çektikleri sıkıntı. Bir taraftar götüremiyor bu takımlar. Sanırım Cizre Spor için de öyle. Ve gittikleri her deplasmanda müthiş bir hakaret yağmuruna uğruyorlar. Irkçı hakaret yağmuruna. Yani ben şöyle şahit oldum. Herhalde 5 sezon olmuş mudur? 5 sezon oldu galiba. Böyle ilginç maçlara gitmeyi sevdiğim için bir hafta içi bir gün seçtim. Sarıyer Adana Demirspor Türkiye Kupası maçı. Gündüz 12'de. Herhalde Aralık ayı falandı. Hı hı. İşte 2014-15 olması lazım. Sarıyer'deki Yusuf Ziya'nın stadında. Gittim maça. Maçın böyle 5-10. Dakikasında bir Ahmet Spor aleyhine falan bir tezahürat başladı. Ama rakip Adana Demirspor. Anlayayım, meğerse 3 gün önce pazar günü Ahmet Spor'la oynamışlar. Sarıyer'li taraftarlar maçın sonunda hepsi değil birkaçı sahaya atlayıp oyunculara falan saldırmış. Hani tezahürat ettikleri yetmiyor gibi. Hala onun devamı 3 gün sonra şeyi var. Yankısı var bir de. Devam ediyor. Yani bir, hani 3 gün sonraki örnekten bahsediyorum. Maç günde orada değildim dediğim gibi. Bunu yapanlar Türk olamaz. Evet yani şey iyi özetledi Metin Kılavuz. Biz her yerde ve güvenlik sebebiyle taraftarları şeye götürülmüyor. Hani sanki Ahmet Spor taraftarları mesela sorun çıkaracakmış gibi. Halbuki güvenlik sorunu şu, yani o ilin gidecekleri şehrin ait olduğu vilayetin valisi emniyetine diyor ki biz sizin emniyetinizi sağlayamayız. O yüzden gelmeyin demek bu. Güvenlik sorunu bu yani. Cizre Spor'da benzer bir durumda muzdarip. Yani bir türlü önlenemeyen bir şey. Mesela Futbol Federasyonu'nun bu hakem saçmalıklarıyla uğraşılacağına yani dört büyüklerin arasındaki hep bildik işte hakem bu hafta bize böyle çaldı şöyle çaldı falan diye palavra şikayetlerle uğraşıyor. Asıl uğraşması gereken mevzu bu. Yani bir ligden takım böyle bir nedenle çekilir mi? Evet yani Maruf Sevinç'in açıklaması, kulüp başkanı Cizre Spor'un da gayet açıklayıcı bir ifade. Biz bir spor kulübüyüz. Biz sporun gerektirdiği bütün güzel şeyleri yerine getirmekle mükellefiz ve bunun mücadelesini verirken hakemler bu kadar art niyetli davranıyorlarsa, başka yerlerden gelip bu hukuksuzluğu, bu adaletsizliği yapıyorlarsa biz bunu sindiremeyiz. Hak hukuk peşindeyiz. Bu futbolcular güzel ülkemizin her bir yanından gelmişler. Kendi ekmekleri için diyor. Ve her hafta aynı pozisyonlar, aynı verilmeyen penaltılar, böyle bir mücadele olur mu? Onun için bir ligden çekiliyoruz diyorlar. Yani hakem şeyi bir yana tabii, beni en rahatsız eden hani bu her deplasmanda uğranılan, evet, işte ayrımcı muamele. Ülkenin bir yerine taraftar gibi, mesela güvenlik problemi ne demek? Evet. Her şehirde yani hani bir yere özel bir durum olur, bir tane bir şehir olur ya, her mesela Ahmet Spor bildiğim kadarıyla 4-5 evet, yıldır rakip yani deplasmanlara şey götüremiyor, taraftar götüremiyor. Bu nedenle İstanbul'da genelde şey yapılır. Irkçılık karşıtları Ahmet Spor'un maçlarına, İstanbul'da oynadığı maçlara çağrı yapıyorlar. Hep birlikte gidelim, destek olalım. Irkçılık karşıtı sloganlar vesaire atılıyor. Hatta belki seyirciler de biliyordur. Karşılık diye bir amatör turnuva var İstanbul'da. Evet. Buradaki takımlar da bir kısmı da çağrı yapar Ahmet Spor geldiğinde, hep birlikte gidelim, işte kardeşliği savunalım diye. Evet, yani Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na karşı güçlerinin yetmediğini belirtiyor Cizre Spor'da. Yani ırkçı tutum hem hakemlerde hem Futbol Federasyonu'nda hem de taraftarlar arasında, yani tribünlerde. Yani bir kere işte Futbol Federasyonu, hatta bu yani bakanlık, yani bir spor bakanının dahil olacağı durum varsa budur sporda. Hani bir kulübün maddi durumu vesairesi falan değil. Böyle bir yani bir ligden bir takım çekiliyor, biz ırkçı ayrımcılığa uğruyoruz diye bir şikayeti varsa ancak bu düzeyde bakan, spor bakanı devreye girmeli. Neyse, pek son derece ırkçı bir haftayı geride bırakmışız yani futbolunda. Evet, sporda öyle, öyle olduğu gibi bir de Sputnik'te Türkiye'de çıkan bir şey vardı. Bir Filistinli göçmenin buradaki ırkçılığı Gazze'de bile görmedim dediğini de hatırlıyorum yani. Evet. Bir Filistinli, yani gerçekten ilginç bir açıklama. Metrobüste insanlar düşmanca bakıyor. Neden bu kadar incitici olmak istediklerini merak ediyorum demiş bir Filistinli. Çok. Evet, herhalde. Evet, yani tüm dünyayı bilemeyiz, bilmemiz mümkün değil ama yani yakın coğrafyanın böyle farklıya, yabancıya en ayrımcı yaklaşan ülkelerinden biri olabilir mi Türkiye acaba? Evet, yani muhafazakar bir başörtüyü Türk komşum, onların Türkiye'de Mercedes'li bedevi olarak adlandırıldıklarını da söyledi diyor yani. Arap zenginleri için. Arap zenginleri için. Onlar da öyle diyorlar dedi. Evet. Nesrin Amire, gerçek adı değilmiş. İstanbul'a 2 yıl önce gelen 20'li yaşlarındaki birisi, Haaretz'ten Ester Solomon'a yaptığı açıklamalarda söylemiş bunu. İlginç bir şey, evet. Bir de Fransa'da bir mevzumuz var. Evet. O da geçen hafta biraz anonsunu vermiştik. Bir parçada ondan konuşalım. Çünkü Fransa kamuoyu, yani sadece spor kamuoyu değil, çünkü onun dışına çıktı olay. Yani Cumhurbaşkanlığı seviyesine çıktı en son dünkü açıklamalarla. Bir pedofili skandalı var. Çıkış kaynağı da buz sporları, daha doğrusu artistik buz pateni. Çünkü şöyle oldu. Eski adı Nouvel Observatör'dü. Nouvel Obs diye Fransa'nın önemli haftalık dergili, haber dergilerinden biri vardır. İşte 50 küsur yıldır çıkıyor. Biraz daha sol tandanslı. Onların bu haftaki sayısında mı önceden internette, webde anons ettiler ve anlaşıldı ki 1990'ların 2000'lerin başında da hatta Fransa'nın önemli artistik buz patencilerinden Sarah Bitbol bir kitap yazmış. Un si long silence. Yani o kadar uzun bir sessizlik ki falan diye çevirebiliriz herhalde. Evet. Ya da suskunluk ki diye. Kitap yazmış ve kitapla ilgili bir röportaj veriyor dergiye. 2 sayfalık bir bölümü alınmış kitaptan. Ben kitabın tamamını değil ama derginin o sayısındaki haberi okudum. Ayrıca uzun bir araştırma haberi var. Çok iyi yazılmış dergide. Bir de buna paralel olarak aynı gün, bu Nouvel Obs'un çıktığı gün, L'Equipe gazetesi de kocaman bir araştırma haber yayınladı buna paralel. Yine benzer sporları ve anlıyoruz ki Fransa'daki bu sporları dünyasında böyle bir salgın halinde, hatta işte Batı dünyasında Predator denilen, yani seri tecavüzcü bir pedofil çetesi var. Sarah Bitbol 1990-92 arasında, o zamanki antrenörü ve kendi 15 yaşındayken, o zamanki antrenörü Jill Beyer'in seri halde tecavüzlerine maruz kalmış. Yani zaten işte çocuk yaşta bir sporcu, çekingen, susmak zorunda kalmış. Yani hiç şeyini dile getirememiş, ne yapacağını bilememiş ama sonraki yıllarda bunun travmasını uzun süre yaşamış. Yani bir süre sanıyorum travma sonrası amnezi denen bir durum var. Yani bir olaydan sonra bir 7-8 unutuyor olayı ama 2000'lerin başına tekrar ortlamış. Şimdi 44 yaşında, işte evli, çocuğu var ama işte bu yaşta artık yazmaya karar veriyor hikayeyi. Ve olay bundan sonra bir silsile halinde gitti. Haberlerde görüyoruz ki başka sporcular da var. Şu anda genelde böyle 40'la 50 yaş arasında olan kadın sporcular. 80'ler ve 90'larda ama bir grup, aynı grup antrenörün sistematik tacizine ve tecavüzüne uğramışlar. Yani bir şekilde reddedip kendini biraz koruyabilenler var ama koruyamayanlar da var. Ve bu Sarah Bitbol'a tecavüz eden Jill Beyer'le işte iki meslektaşı aynı kuşaktan. Asıl üç şey bunlar zaten. Elebaşı bunlar. Ve daha da kötüsü, öğreniyoruz ki aslında ciddi hukuki soruşturmalar yok ama böyle Federasyon ve Spor Bakanlığı şeyinde, seviyesinde bir müfettiş yollanıyor. 2000'lerin başında, 2001-2002 galiba, bir rapor yazıyor. Dedim ki Jill Beyer davranışları biraz şeyli, sakıncalı. Bundan sonra diyor milli takımlara görev vermeyin kendisine. Milli takımlar görevinden alınıyor ama nereye veriliyor? Federasyon yönetiminde görev alıyor. Yazın kamplar düzenliyor. Yani hep çocuklarla iç içe yine. Evet. Yani, dehşet verici bir şey. Antrenörlük yaptırmıyorlar ama şey yaptırıyorlar. Ve bunları koruyan kişi de bu Jill Beyer ya da diğer antrenörleri, aynı dönemden sporcu arkadaşları ve son 21 yılın 18'inde federasyon başkanlığı yapmış olan Guy Gelege. Evet, gene cezasızlık meselesine dönüp dolaşıp geliyor. Her, yani siyasi değil, bütün mevkilerin başında olanlar böyle otoriter, totaliter diyeceğim, pozisyonlarını sürdürüyorlar. Tabii şimdi başkan, federasyon başkanı Gelege'nin şeyleri ortaya çıkıyor birkaç gündür. Bir kere son derece işte federasyonu demir yumruğuyla yönetir. Daha önceki federasyon seçimlerinde yaptığı yolsuzluklar falan da çıktı ortaya. 2010 seçimindeki çevirdiği dolaplar falan da tek tek. Geçen pazartesi Fransa Spor Bakanı, eski dünya şampiyonu yüzücü kendisi de, Roxana Marasignano, kendisini çağırdı ve istifasını istedi. Henüz istifa etmiş durumda değil. İşte bir yandan soruşturma yürüyor. Paris savcılığı bu arada soruşturma açtı tecavüz iddialarıyla ilgili olarak da. Bir kısmı çok eski, galiba Fransa'da geriye dönük 30 yıl mı gidebiliyormuş. Yani tam o bir sınırda olabilir birkaç kişi için. Bu arada bütün bu haberlerde mevzu bahis kişilerin, tecavüz saldırganların, bazıları hiç işte cevap vermiyorlar, gazeteciler telefonu kapatıyorlar falan. Bu Jill Beyer demeç veren kişilerden biri. Şey dedi işte, evet bazı çirkin davranışlar yapmış, uygun olmayan davranışlarda bulunmuş olabilirim o yıllarda falan dedi. Ama yani sanıyorum önceki hafta, geçen haftaya kadar şeyde, görevde, bir de Paris'in en önemli artistik buz pateni kulübünün şeyinde mesela, yönetiminde falan, ya bola üzerine görevden aldılar kulüpte. Peki şey gibi bir açıklama geldi mi Alp? Yani Fransa'da pedofili olamaz, başka ülkelerdeki gibi değildir. Geleneklerimizde yoktur. Gelenek... Yok olmadığı gibi şey, bir teyakkuz hali var. Çünkü Emmanuel Macron falan da, karısı da hatta devreye girdi. Sanıyorum Brigitte Macron şeyi kabul edecek. Sarah Bitbol'la görüşecek Elize Sarayı'nda. Emmanuel Macron bakanın arkasında olduğunu falan söyledi. Belli ki bu silsile haline gidecek bu mesele. Yani birçok kişinin herhalde başını ağrıtacaktır. Yani işte Amerika'da daha önce 2 yıl önce falan çok konuştuğumuz Larry Nassar hadisesine aslında son derece benziyor. Yani buradan çıkılacak birkaç ders var. Yani şu söylenir, gıcık olduğum, antrenörle sporcu ilişkisi kutsaldır, aralarına girilmez. Yani ancak spor sahasında belki, orada da ama belli davranışlara göz yummayarak belki söylenebilecek bir şey bu. Belli ki araya girmek lazım. Yani bunun çok tipik örneklerinden biri. Hele evet, sinema dünyasında da mesela çok yaygın tabii, değil mi? Evet. Hollywood'da da prodüktörle oyuncu arasına girilemez herhalde, değil mi? Biliyorsunuz aile ve sevgili ilişkileri için de aynı şey söyleniyordu. Özel alan orası girilemez deniyordu. Evet, kadın hareketi boşuna değil. Giremiyorsun. Me too boşuna değil. Kadın hareketi boşuna değil. Özel olan politiktir diyor. Diyor, evet. Yani şey istismar yoksa tabii ki diyecek bir şey olmaz. Hani bir istismar kelimesi evet. Buradaki öyle bir şey yoksa elbette sorun yok ama çocuk yaştaki özellikle sporcularla kız ya da erkek çocuk yaştaki sporcularla çalışan antrenörler yöneticiler için demek ki birkaç ayaklı bir kontrol mekanizması lazım. Yani belki sportif ve idari kısımları ayırmak işte. Çünkü bu olayların nasıl olduğu yerler mesela böyle kamplar, işte kış dönemindeki, yaz dönemindeki kamplar. Yani sporcunun ailesinden ayrı olduğu, ailenin antrenöre çok güven duyduğu dönemler tam orada oluyor. Evet, evet. İstismarlar. Bir de tabii işte şeye geliyoruz. Özellikle bu İngiltere'deyken çok kani olduğum bir şey. Yani bu seçimle iş başına gelen herhangi biri, muhtar, federasyon başkanı, milletvekili, başkan, başbakan, yani bunu kesinlikle iki dönemle falan sınırlayacaksınız. İki belki, hani görev süresi iki yılsa belki üç dönem öyle olabilir. Kesinlikle böyle şey salmayacak koltuğa. Kök salıp oturmayacak seçimle iş başına. Yoksa hiçbir kontrol mekanizması haline gelmeyen o kurum o seçilmiş başkana ait oluyor. İşte bu Fransa'daki örnek de bu. Adam 98'de şeye seçilmiş. Bu sporları federasyonun başkanlığına. Arada bir büyük bir skandalı var. O yüzden 3 yıl ayrılmış, geri dönmüş. İşte 21-22 yıl muhtemelen bütün federasyon çalışanlarının görevlerini zaten kendisi göreve getirmiştir. Diğerleri de işte arkadaşları, kendi döneminden eski sporcular, antrenörlerdir. Hiçbir kontrol mekanizması olmayan bir kurum haline getirmiş. Evet, yakından da Weinstein, Epstein davalarını da takip etmeye çalıştık. Konuşacak bir şey yok. Alp, süreyi bitirmiş oluyoruz maalesef. Ve bu bir de açıklamamız var Açık Gazete'den. Alp Ulagay'la Politspor'un son programıydı bu. Bundan sonra Alp Ulagay'la spor programına başlayacağız yeni. Bunu da söylemek istedim. Evet, sporun tabii spor alanı büyüdükçe olayı ve skandalı yani sağının dışına çıkan kısmı da çok oluyor. Malzeme çok oluyor, evet, maalesef. Peki, çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Bu şekilde de bitiriyoruz. Bir, çok yoğun haberler olduğu için gerek spor gerekse aslında her şey politika alanında en önemli, aslında yeryüzünün en önemli konularından biri, hatta birincisi olan iklim krizine yeterince yer veremedik ama çok önemli şeyler vardı. Yani özellikle mesela Tim Flannery'nin yeni bir yazısı çıktı Guardian gazetesinde, mega yangın çağı ve liderlerimiz tarafından kundaklanıyor diye çok önemli bir açıklama. İklim bilimcilerin en önde gelenlerinden birisi. Aynı zamanda da böcek kıyamet denen olaydan dünyada en sevilen böcekler arasında birinci sırada her zaman olan ateş böceklerinin ortadan kalkmakta olduğu, yok olan gittiği var. Bir de şeydeki artık kesin bir yok oluşa bal arıları, ikinci sırada da bal arıları geliyor zaten. Arılar yani, insanların sevdiği. Önemli bir şey. Bir de şeyden belirterek bitirelim bunu, ekoloji haberlerinden sadece başlıklarını söyleyebiliyoruz. En büyük pestisit üreticisi olan şirket dev Dow Chemical'la DuPont'un birleşmesinden doğan Corteva şirketi önümüzdeki yıl sonuna kadar en büyük pestisidi klorpirifosu imal etmeyeceğini, artık üretmeyeceğini açıklamış. O da önemli bir haberdi. Geri kalanını önümüzdeki günlerde tekrar tartışmaya gideceğiz. Şimdi Bob Marley'den Wailers'dan son bir Positive Vibration ile, yani olumlu titreşimlerle bitirelim istedik. 75. yaşında Bob Marley'e bir daha bir sevgi sunalım. Ve ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robbie Tayyar'dan oluşan ekiple beraber olduğunuzu, Berhem Beltaş'ında bize, Baltaş'ında bize destek olduğunu da söyleyelim. Dinlediğiniz için teşekkür edelim ve hepinize günaydın diyelim. Günaydın. Günaydın. Picking up now. Oh, shall love, Açık Gazete.